ابراہیم علیہ السلام پر رات کی تاریخ کچھ آ گئی, اس نے ایک ستارہ دیکھا, اس نے کہا کیا ہے یہ میرا رب ہے, ہے میرا رب ہے. اچھا اور کہنے کے بعد وقت آئے گا بھی بتائیں گے رب ہے کہ نہیں. فلما افلا, جب وہ تارا غروب ہو گیا, ابراہیم نے کہا او دیکھو جی او تمہارا رب غروب ہو جا رہا ہے. کھانا لاؤ ایک گلاب جی, میں تو غروب آنے والے کو نہیں رب سمجھتا. ہاں سمجھ آئی مانی. اچھا چلو جی اب چاند نکلا. فلما قمر بازرن, جب ابراہیم علیہ السلام چاند دیکھا چمکتا ہوا, یہ میرا رب ہے, یہ میرا رب ہے. اچھا دیکھتے ہیں اب تمہاری بات. فلما افلا, جب وہ بھی ڈوب گیا, قال العلم یادنی ربی لا کنن من القوم الضالین. شکر اللہ بتایا ہوا ہے مجھے, تو نے صحیح رستہ بتایا ہوا ہے. میں خدا اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرتا نا تو میں سچی بات ہے گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا. میں اچھا پھر جب دیکھا سورج کو دیکھا تم ہوتے ہوئے کیا بات ہو گئی ہے, یہ گرم ہو گیا رہنے دو, آسام کا خراب ہو جائے گا کوئی نقصان ہو جائے. ہاں ویسے سنائی دے رہا ہے کہ نہیں سنائی دے رہا, سنائی دے رہا ہے سونا سا آگے گیا ہو جاؤ. میری آواز پتنی پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی. جب ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا تو ہوتے ہوئے کہا ہزا ربی ہزا اکبر, یہ میرا رب یہی ہے ربی اکبر, یہ ربی اکبر اسی کو کہتے ہو. فلما افلت, اچھا غور کریں گے دیکھیں گے. پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو مخاطب ہو کے فرمایا انی بری مما تشرکون, اے میری قوم جن چیزوں کو تم خدا کا شریک مانتے ہو میں ان سب کی عبادت سے بے تعلق ہوں, میرا کوئی تعلق نہیں, بری ہوں اور ان سب سے یکسو ہو کر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, ان سب سے یکسو ہو کر میں اپنا رخ اس ایک ذات کی طرف کر لیا ہے, میں نے اپنا رخ اس ایک ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان زمین بنائے ہیں, اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اتنا کہہ نہیں تھا حضرت کا تو قوم کو تو غصہ چلا. اس قوم نے ابراہیم علیہ السلام سے حاجہو قومو کجبے سے شروع کر دی, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کجبے سے شروع کر دی. یہ کیا حرکت کرنے لگا ہے, اور سارے پیر فقیر ختم ہو گئے, یہ نہیں مندا صرف خدا نہیں مندا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور کیوں میں ساتھ جھگڑتے کیوں ہے, کجبے سے کس بات سے شروع کرتے, خدا کے بارے میں شرم نہیں آتی. تو حاجونی باللہ وقد ہدان, کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں, اللہ کے بارے میں ساتھ جھگڑا کرتے ہو, حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا مہربان ہے. قد ہدان ہے, مجھے تو اسی نے توحید کی ہدایت کی ہے. اور تم کہتے ہو کہ پیرا فقیرا کو لگ ڈالے نہیں تو کہ نقصان پہنچا دے گا, کوئی تیرے لات توڑ دے گا, کوئی تیری آنکھ کاٹ دے گا, ڈر ان سے, تو کیا ان کے پیچھے پڑ گیا ہے. حضرت نے فرمایا لا اخاف ما تشرکون بھی, میں بالکل نہیں ڈرتا ان چیزوں کی سر رسانی سے, میں بالکل نہیں ڈرتا ان چیزوں کی سر رسانی سے جنہیں تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو, خواہ بت ہوں, خواہ ستارے ہوں, خواہ کوئی اور چیز ہو, خدا کے پیارے ہوں, میں نہیں ڈرتا کسی الا ان یشاء ربی شیئا, ہاں البتہ اگر میرا رب مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان پہنچا سکتا ہے, اس کی مرضی. وسع ربی کل شیء علما, صرف میرا رب ہی ہے جس نے بطور علم کے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے اور کوئی نہیں, ہمارا دان وہی ہے میرا رب, نفع نقصان وہی پہنچا سکتا ہے اور سب کچھ جانتا بھی وہی ہے. دونوں باتیں آ گئی نا, یہ ابراہیم علیہ السلام کی زبانی سن لو, اس نے کہا ہے کہ سب کچھ نفع نقصان خدا کے قبضے میں آئے. اور ابراہیم علیہ السلام ہی خود کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ جاننا اسی کا کام ہے. افلا تتذکرون, کیا تم اس بات کا خیال نہیں رکھتے؟ یہ مسلمان کہتے ہیں بھلا میں ان چیزوں سے کیوں کر ڈروں تم مجھے ڈراتے ہو پیروں حکیروں سے؟ کہیں رات کو تیری ٹانگ توڑ دے گا, تجھے چھت کے نیچے آپ پھینکے گا, مجھے ڈراتے ہو؟ میں کیوں ڈروں ہے ان چیزوں سے کہ جن کو تم نے خدا کا شریک بنا رکھا ہے؟ میں ڈروں اور نہ تو تم نہیں کرتے اللہ کو اشرک تم مل رہا, حالانکہ تمہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں کہ تم ان چیزوں کو خدا کا شریک بنا رکھا ہے جن کے شریک بنانے کا خدا نے تمہیں کوئی دلیل ہی نہیں دی. اب آپ ہی سوچو اور سمجھاؤ, ائی اور فریقین حق کو بالامن, ان دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق امن و اطمینان کا زیادہ حقدار ہے, میں یا تم؟ ان کو تم تعلمون, دو جواب مجھے اس بات کا اگر کچھ سمجھ بوجھ جائے تمہیں تو. دو جواب نہیں تو پھر میں بتاتا ہوں, تم نہیں نا جواب دیتے تو پھر میں جواب دیتا ہوں, میرے سے سنو میرا جواب. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائیں اس طرح کا کہ اپنی ایمان میں ظلم کی آمیزش نہ کریں, ظلم سے مراد شرک, ایسا ایمان لائیں کہ اس میں ظلم کی شرک کی آمیزش نہ کریں, ایمان خالص ہوئے شرک کوئی نہ ہو بیچ میں, جیسے بریلی ایمان اللہ پر رکھتے ہیں نا مگر خالص ایمان نہیں اس میں شرک کی آمیزش ہے. وہ بندگان خدا کو نیک لوگوں کو بھی ہاں جی اختیار دیتے ہوئے سمجھتے ہیں, کہتے ان کو بھی قدرت خدا نے دے رکھی ہیں, طاقتیں دے رکھی ہیں, وہ بھی نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں. راتی پیر یعقوب تیری تنہا پھن چڑھتی, جیسے مجھے کہا تھا لڑکوں نے, رات رو تو سوئے گا نا, تو جو پیر یعقوب کے درخت کاٹتا ہے رات پیر یعقوب تجھے تیری ٹانگ توڑ دے گا. میں نے کہا بھائی مجھے تو میری تو سوتا ہی رہتا ہوں, کون ہی ٹانگیں توڑتا میری تو مہنگی جو ہے. اولئک لہم الامن, ایسی لوگ ہیں پر امن اور یہی لوگ ہیں راہ یافتہ. دیکھو یہ دلائل کس نے دیے تھے جی؟ ابراہیم علیہ السلام نے, خدا کے ہما دان ہونے کے اور ہما کن ہونے کے, نفع نقصان خدا کے قبضے میں ہے, یہ دلائل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیے تھے نا, یہی دے دیے تھے. تو ہم نے سکھائے تھے نا ان کو, یہ دلائل ہم نے سکھائے تھے ان کو. وزیر کا حجتنا آتیناہا ابراہیم علاقوں میں, دلیل ابراہیم نے پیش کی تھی, یہ حجت اور یہ طریقہ استدلال ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے تو بتایا تھا, ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے تو بتایا تھا اس کی قوم کے مقابلے میں, ہم جسے چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں, واقعی تیرا رب بڑی حکمتوں والا ہے, سب کچھ جانتا ہے. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ اکیلے نہیں تھے, جتنے پیغمبر اس کے بعد آئے سب کا یہ عقیدہ تھا. ایک تو ان کے اپنے سگے بیٹے اور پوتے ان کی بات سنو, وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا, پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور ان سے بھی ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی تھی. یہ توحید والا مسئلہ ان کو بھی ہم نے سمجھایا تھا. اور سنو, وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ, نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی ابراہیم سے بھی پہلے کافی دن پہلے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ, نوح علیہ السلام کی اولاد میں داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, ایوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, جس طرح ہم نے ان کو بدلہ دیا ہے نا, سب کو مورث لطف بنایا, اسی طرح سب موحدین کو ہم بدلہ دیتے ہیں. اور سنو, زکریہ علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, الیاس علیہ السلام, کل من الصالحین, یہ سب خدا کے مکرم تھے. اسماعیل علیہ السلام, یسیٰ علیہ السلام, یونس علیہ السلام, لوط علیہ السلام, وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ, ان سب کو ہم نے تو نبوت کے ذریعے اقوام عالم میں فضیلت دی تھی. اور کون تھے؟ ممن آبائهم ان مذکور انبیاء کے بعض باپ دادے من باسیہ بعض باپ دادے اور ان کی اولاد میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہم نے ہدایت دی اور وجتبیناہم ان سب کو ہم نے اپنا برگزیدہ بنایا وہدیناہم الی صراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف ان کو ہم نے رہنمائی کی ذالک ھدی اللہ یادی بھی من یشاء من عبادہ یہ دین ہے اللہ کی ہدایت ذالک یہ دین ہے اللہ کی ہدایت جس کی طرف وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے چلاتا ہے لیکن یہ جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے یاد رکھو اگر بالفرض و تقدیر لاؤ بالفرض و تقدیر اشرکو یہ بھی اگر شرک کرتے حالانکہ میرے کتنے برگزید ہستیاں ہیں یہ بھی اگر بالفرض شرک کرتے لہابت عنہم ما کانوا یعملون ان سے بھی وہ سب اعمال ضائع ہو جاتے ہیں جو وہ کیا کرتے تھے سمجھ لو تم کس بات کی موری ہو شرک کرتے ہو پھر کہتے ہو کہ ہم بچ جائیں گے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ یہ تو تھے وہ لوگ جن کو ہم نے آسمانی کتاب دی تھی اور ہم نے ان کو الحکم یعنی علم دیا تھا حکم میں نے علم ہم نے ان کو علم دیا تھا والنبوۃ ہم نے ان کو نبوت بھی دی تھی یہ تو تھے وہ لوگ یہ جو قریشی دندناتے پھرتے ہیں مکے میں ہاؤلائے یہ قریشی جو دندناتے پھرتے ہیں مکے میں ان یکفر بہا ہاؤلائے اب یہ دلائل عقلیہ نقلیہ توحید النبوت کے سن کے یہ کفار قریش نہیں مانتے فقد وکلنا بہا قومن لیسوا بہا بکافرین ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے ایسے لوگ بھی مقرر کر رکھے ہیں جو ان چیزوں کا انکار کرنے والے نہیں ہیں وہ مانتے ایسے لوگ بھی ہیں ہم کہیں کہ سارے کے سارے ایک طرف ہیں میں ایک طرف ہوں نہیں میرے ماننے والے بہت ہیں اولئک الذین ھدی اللہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اوپر میں نے جن پیغمبروں کا ذکر کیا ہے اولئک الذین جن پیغمبروں کا ذکر کیا ہے ان کو اللہ نے تو ہدایت دی تھی حد اللہ ہو اللہ نے ہدایت دی جو شرک سے بچے اور توحید کے اوپر پکے رہے اب یا رسول اللہ جو طرز انہوں نے اختیار کیا تھا فبہداہم مقتدی تم بھی انہی کے روش پر چلتے رہو اور یہ جو مکے والے پلید ہیں ابو جہل ابو لہب وغیرہ ولید بن مغیرہ ان سے آپ فرما دیں سیدھی سیدھی بات صاف صاف اور میری تقریر جب میں سناتے ہوں تو تم جوتیاں اٹھائیں اور وہ جا رہا ہے کیوں بھائی میں کچھ منگتا نہیں ہوں تمہارے سے کوئی مزدوری مانگتا ہوں کبھی سے تمہارے فائدے کے لیے میں بات کہتا ہوں میں کچھ تم سے مانگتا تو نہیں گھر سے کھاتا ہوں اور تمہیں توحید سناتا ہوں گھر سے کھاتا ہوں تمہارے سے کبھی مانگا کبھی میں نے مزدوری دی اس اپنی اس تقریر پر ہاں جو تقریروں پر لیتے ہیں مزدوری ان کا حال اور ہے ہاں میں تو نہیں رہتا توحید پر مزدوری نہیں رہتا نہ میں کرایہ مانگتا ہوں تم سے ہاں جی ان مکے والوں سے کہہ دو میں قرآن سنانے پر تم سے کچھ مزدوری تو نہیں مانگتا ان ہو اللہ ذکر للعالمین یہ قرآن تو ایسی چیز ہے جو سب جہان والوں کے لیے نری نصیحت ہے خواہ انسان ہو خواہ جن ہوں تو میری تقریر کیوں نہیں سنتے کیوں جوتا اٹھایا اور وہ بھاگے جا رہے ہو اب آپ کیا آتا ہے شکوا اصل وہ دلائل کی نقلیہ ہے وہ ختم ہو گئے اب یقین میں ایک تتمہ سمجھو اس باپ کا ہے دونوں جزے تھی نا دونوں جزوں کو ذکر کیا ہمارا کن اللہ وہ 72 آج تک تھا کس آج تک تھا نہیں نہیں یہ زیادہ 58 آج تک 58 آج تک تھا پھر ہمارا دان اللہ یہ 72 آج تک تھا اور آگے پھر وہ حاصل نکالا خلاصہ نکالا پھر آگے نقلی دلیلیں بیان کی ابراہیم علیہ السلام کی دلیل جو دی وہ تفصیلن دی اور دوسروں کی اجمالن دی. اب سمجھ آ گئی نا بات, مسئلہ کو ہم نے محقق کر دیا, دلائل عقلیہ نقلیہ وحییہ سے. اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ ایسے نبی کی قدر کرتے اور خدا کی قدر کرتے, شکر الحمدللہ خدا نے ہمیں اس نبی کے ذریعے توحید سمجھا دی. مگر کمال تعجب کا مقام ہے, ما قدر اللہ کا قدر. اور خاص کر کے یہودیوں پر تعجب ہے, خاص کر کے یہود پر تعجب ہے, کیونکہ یہود کے ساتھ بھی کچھ لیتے رہتے تھے نا باتیں چیتیں. حالانکہ ابھی یہود کے پاس آئے نہیں, دور ہی دور ہیں. مدینہ پاک میں یہودی رہتے ہیں, جو یہ مکے میں تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. یہود پر بڑا تعجب آتا ہے جنہوں نے خدا کی نعمت ارسال رسول اس کی کوئی قدر نہیں کی, جیسی قدر کرنی چاہیے تھی وہ کس طرح قدر نہیں کی. قدر یوں نہیں کی, ادھر شرک بھی کرتے ہیں, عزیر کو پکارتے ہیں, اور ادھر کہتے ہیں مسلمانوں کی ضد میں آ کر کے, اور کچھ نہیں مار مسلمانوں کی ضد میں آ کر کے کہتے ہیں کہ جی مار اللہ والا بشر من شاہ. یہ تو یوں ہی چلتا ہے, کہتا ہے خدا نے مجھ پر قرآن اتارا ہے اور یہ ہے وہ ہے. خدا نے کب کسی انسان پر کوئی کتاب کی قسم کی کوئی چیز اتاری ہے؟ اپنی تو بالکل ہی مجھے ہو گئے ہو. ہاں خدا نے انسان پر کسی قسم کی چیز کوئی اتاری نہیں. اور یہ بھی کہتے ہیں سچی بات ہے, بڑے نہیں یہودیوں کے ساتھ ملے کہ نہ ملے, یہودی بھی کہتے ہیں کہ انسان پر خدا نے کسی قسم کوئی ہدایت نہیں اتاری. یہ بھی کہتے ہیں باقی کسی انسان پر خدا نے نہیں ہدایت اتاری, کیونکہ حضور کو انسان ہے, حضور کو انسان ہے, حضور تو عبور ہے, انسان کسی پر نہیں اتاری. اس بات میں یہودی اور یہ پاکستان کا بریلوی یہ ایک عقیدہ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تجدید فرمائی, یوں نہیں فرمایا تم اس کو کوئی بشر سمجھتے ہیں, شرم نہیں آتی, وہ تو نور ہے. انسان پر نہیں اتاری خدا نے, واقعی نہیں اتاری خدا نے انسان پر کوئی چیز, پر یہ انسان تو نہیں نا, اس کو تم انسان دیکھ رہے ہو, یہ تو نور ہے. خدا یوں جواب دیتا نا, جب اگر یہ نور ہوتے تو خدا یوں جواب دیتا. اور بے وقوف تم نے اس کی شکل دیکھ کر کے تم کہتے ہو انسان ہے, یہ انسان نہیں ہے, نور ہے. یوں جواب دیتا نا, جواب دینے کا حق تو یوں تھا اگر نور ہوتے تو. خدا نے جواب یوں دیا ہے, انسان ہی ہے, ٹھیک ہے انسان ہے, تم یہ کہتے انسان پر کوئی وحی نہیں اتری, تو یہ بتاؤ تورات جو اتری ہے موسیٰ پر وہ انسان نہیں تھا؟ جواب اب یہاں لاجواب ہو گئے. اگر نور والی بات ہوتی تو وہ لاجواب ہوتے, تو خدا نے ملو معاملہ میں ٹیڑھا ہی کیا ہے بریلویوں کا. تو ہاں قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تخفونها كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ذرا ان سے دریافت تو کریں کہ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے, وہ کیسے یہ بتائیں. جو لوگوں کے لیے نور ہے اس کی روشنی میں لوگ چلیں اور ہدایت ہے, اور تجعلون ہو کراتی تم نے اس کے الگ الگ ورق بنا رکھے ہیں, سپارے سپارے تم نے الگ الگ ان کے ورق بنا رکھے ہیں, سپارہ ایک کسی کا, سپارہ کچھ, سپارہ کوئی باپ بنا رکھے ہیں, ورق بنا رکھے ہیں, جن میں سے جو تمہارے مطلب کے ہیں ان کو لوگوں پر ظاہر کرتے ہو, اور بہت سے اور آنکھ ہیں جو مدعا کے خلاف ہیں وہ لوگوں سے چھپاتے ہو. بہت سے ایسے ہیں جو خون کا سیرا. اب اس قرآن کے ذریعے تم کو وہ کچھ سکھایا گیا ہے, علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم, جس کو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادے جانتے تھے. مگر اس بات کا کیا جواب دیں گے یہ کہ موسیٰ پر وہ جو موسیٰ پر قرآن وہ کس نے اتارا تھا, یہ جواب کیا دیں گے؟ قل یا رسول اللہ ان کا منہ تو ہو گیا ہے نیچا, تم ہی جواب دو. انزلہ اللہ, اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات اللہ ہی نے اتاری تھی نا, اور کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام پر بھی کتاب اللہ ہی نے اتاری تھی نا. تم کیسے کہتے ہو کہ ماں درگاہ والا بشر میں نہیں آئے بولے نہیں سکھاری. پھر بھی اتنی بات کہہ کے نہ مانے نا سم مزہ ہوں بھی ہو ذہن کے لابو آپ ان باطلوں کو چھوڑو یا اپنی بیہودہ باتوں میں لگے رہیں بکواس بکتے رہیں جو بکنا ہے انہوں نے. کوئی قدر کرے نہ کرے یا رسول اللہ کوئی قدر کرے نہ کرے ہے خدا کی طرف سے کتاب ہاں کتاب انزل اللہ ہم نے نازل کیا نہیں قدر کرتا تو جائے جہنم میں ہاں کتاب انزل اللہ جی ہاں اپنی بیہودہ باتوں میں لگے رہے ہال میں نہ کرو بیہودہ باتیں ان میں لگے رہے کھیلتے ہوئے کوئی قدر نہ کرے یا کرے. دراصل تورات ہی کی طرح یہ قرآن بھی ایک ایسی کتاب ہے کہ ہم نے اس کو اتارا ہے تورات کی طرح مبارک اور بڑی برکت والی ہے. اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے مصدق اللہ ما بین یدیہ. ہم نے اس کو برکت کے لیے اتارا ہے اور اس واسطے بھی اتارا ہے کہ تم ذرا ام القرا و من حولہا تاکہ آپ خبردار کرتے رہیں ان لوگوں کو جو کہ ام القرا کے باشندہ ہیں اور ان کے ارد گرد شرق و غرب میں شمال و جنوب میں جہاں کہیں دنیا ہے ان کو خبردار کرو. اور جن کا ایمان ہے نا آخرت پر وہ تو مان جائیں گے. جو نہیں جن کا ایمان آخرت پر وہ نہ مانے سو دفعہ نہ مانے وہ مالا سلاد میں یہاں بھیجوں وہ اپنی پکار جو ہے نا اس پکار کی حفاظت رکھتے ہیں. ام القرا مکہ شریف ایک دیکھیے ساری دنیا من ہو رہا میرا ہاں وہ مالا سلاد میں یہاں بھیجوں اپنی پکار کی حفاظت رکھتے ہیں اپنی پکار کی سوئی ادھر ادھر نہیں ہونے دیتے سیدھی پکار رکھتے ہیں اللہ کی طرف نہ دائیں ہلاتے ہیں اس سوئی کو نہ بائیں طرف ہلاتے ہیں اس سوئی کو. صلات میں دعا اپنی دعا کو جو ہے نا محفوظ رکھتے ہیں غیروں کو نہیں پکارتے ایک رب کو پکارتے ہیں. زجر شکوا اور تحویر ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى الي شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله. بس ہاں جی نہ یہاں نہیں مراد یہاں بات جو چلی آ رہی ہے شرک کی نماز کا کیا مطلب ہے شرک کی بات ہو رہی ہے دعا اور پکار کی بات ہو رہی ہے پکارو اسی کو پکارو اس سے بڑھ کر اور کون سارے میں ہو سکتا ہے جو نبی تو نہ ہو خواہ مخواہ نبوت کا دعویٰ کر کے خدا پر جھوٹا بہتان باندھے ہے نبی تو نہ ہو مگر خواہ مخواہ نبوت کا دعویٰ کر کے مسلمۃ القذاب کی طرح خدا پر جھوٹا بہتان باندھے سجاہ کی طرح اسود انسی کی طرح او قال اوحی الی یا وہ یوں کہے کہ مجھ پر وہی آتی ہے مسلمۃ القذاب جیسا کہہ رہا تھا مجھ پر وہی آتی ہے ولم یوحا الی شیء حالانکہ اس پر کوئی وہی بھی نہیں آتی اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا اور اس سے بھی بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو یوں کہے کہ سانزل مثل ما انزل اللہ میں بھی ایسا کلام بنا سکتا ہوں جیسے اللہ نے اتارا ہے. ہاں میں بھی ایسا کلام الطاہنات و متانحات و مادرا کم الطاہنات ہاں پر بھی یاد آتا ہے ان کو یہ جتنے باطل مذہب ہے لیکن یہ ہے ہی حروج والے. میں نے ایک کتاب الفروج لکھی ہے ہاں لکھی ہے کتاب الفروج جتنے باتیں میں لگا لیں سب فروج ہی کے اوپر چلتے ہیں. یہ شیوں کو دیکھو تو متا سمجھے جی یہ گامے کو دیکھو تو زناکار تھا اس کا بیٹا آگے زناکار ہے جی اور دوسرے نیوک کرنے والے ہندو عیسائی جو ہے نا ان کا بھی یہی حال ہے. اس طرح کر کے کتاب الفروج شیوں کے اندر یہ ہے اور دوسرے مذہبوں میں بہت ہے یہ بریلیوں میں بھی ہے سمجھے انہیں بھی خروجی یاد رہتے ہیں ہر وقت اسی بات میں رہتے ہیں کھاتے بہت ہیں نا حلوے والے میں بہت کھاتے ہیں اس بات کر کے ان کے اوپر بھی ہے جی وہ یہ رطوبت جو ہے نا فرج کے اندر کی جو ہوتی ہے وہ پاک ہے کہ پلیز ہے. اچھا پھر کہتے ہیں کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے عورت آگے جو ہے کھل کے بیٹھی ہوئی ہے, اندر فرج اس کا کھلا ہوا ہے, تو وہ اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ایسے ایسے مسائل جمع کرتے ہیں جی. اندازہ لگاؤ, یہ اور کوئی مسئلے نہیں ہے, بس یہ فرجوں والے مسئلے رہ گئے. اور پھر کہتے ہیں غیر کہ منی جو ہے نا, منی یہ پاک ہوتی ہے. اچھا اب یہ ہے شاہدیو جی, یہی تک نہیں رہا, منی پاک ہے, اس کو کھانا حلال ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں کھا سکتا ہے. مام مارگی فرقہ جو ہے نا ہندوؤں میں, وہ کہتا تھا کہ منی جو ہے نا وہ کھول کھال کر پی جاؤ. وحید الزمان, حوالہ دیتا ہوں بے شک, وحید الزمان نے مسلم شریف کی شرح میں لکھا ہے, وحید الزمان نے غیر مقلد نے, اس نے کہا کہ منی پاک ہے. اب یہ ہے کہ منی کھا سکتا ہے یا نہیں, اس کے اندر دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ کھا سکتا ہے, سمجھ رہے جی, بارہ ان کا مطلب اس کی تردید کوئی نہیں کی, تردید کوئی نہیں کی, نہیں تردید کرتا لیکن نہیں کھا سکتا, یہ غلط قول ہے, تردید کوئی نہیں کی. تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک کھا سکتا ہے. جی یہ بچہ پوچھ لے گا نا جی, وہ آپ کو بتا دے گا ان شاء اللہ, ابھی چلا جائے گا ان شاء اللہ, فکر نہ کرو, وہ سفر لوٹ کر کے آپ کو دو کے وقت سفر لوٹ بتا دیں گے. بالکل یہ حقیقت ہے, اللہ آپ کو بتا دیں گے. اچھا جی, ولاؤ تروی بک روی ولاؤ ترا سوال ملا تم ملا آئے گا تو بات سے تو آئی تھی چلا جانا, سارے لڑکے لکھ رہے ہیں. ولاؤ ترا سوال ملا, میری اتنی ہمت نہیں نا جی کہ میں اتنی کتابیں خرید ہوں. ہمارے مجلس میں غیر مقلد موجود ہیں, تو غیر مقلد موجود ہے تو میں کیا کروں پھر؟ بات جو ہے وہ میں نے اگر سچ جھوٹ بولا ہے تو بے شک آپ کہو, میں حوالہ دکھا دوں گا انشاءاللہ. یار یہ کوئی چھپانے کی بات ہے؟ تو لوگ ہمارے اوپر لکھتے ہیں جھڑکتے جھڑکتے بھڑک لکھتے رہتے ہیں, ہاں جی ہاں لوٹا دھڑک, ہاں جی تو ہاں پڑھک, ہمارے اوپر الزام لگانے والے ہیں جی بریلوی لوگ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو بکواسات لکھتے ہیں اور ہم حقیقت بتاتے ہیں. ہم نے بریلیوں کی جو ہے نا پورے کون ہمارے سامنے موجود ہیں, ہم ان کی ایک ایک حرکت کو جانتے ہیں بفضل اللہ تعالی. ہاں اچھا جی, اچھا جی, ملاؤ ترا الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطو ایدیہم اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون. تحویب اخروی, ایسے ظالموں کو اس وقت اگر دیکھ لیتے آپ یا رسول اللہ, جب یہ موت کی سختیوں میں پڑے ہوں گے اور نزع کا عالم ہوگا, ان کی روح نکالی جا رہی ہوگی, فرشتے موت کے اپنے ہاتھ بڑھا بڑھا کے ان سے کہتے ہوں گے مار مار کر, مار مار کر کہتے ہوں گے کہ لاؤ اپنی جانوں کو نکالو, نکالو اپنی جانوں کو, اندر سے گھس گھس کے جائیں گے, اندر سے گھس گھس کے روح کو نکالیں گے زور زور سے, جیسا کہ لوہا ہو نہ لوہا تو اس لوہا گرم کر دیا جائے, پھر وہ جو ہے نا کیا نام ہے اس کا روئی پانی کے ساتھ لگا, اس کے ساتھ لگا دو, وہ اس طرح چمٹ جاتا ہے نا, اس کا پھر مشکل ہوتا ہے اترنا. اسی طرح ایسا روح اندر کو بند ہوگا نا, اس کو فریج سے زور زور سے نکالیں گے, ہے جی تاگا کر کے نکالیں گے. ہاں اور کہیں گے آج تم کو سخت ذلت آمیز سزا ملے گی ان جھوٹی باتوں کی وجہ سے جو تم اللہ پر ناحق کھڑے تھے, اور اس سرکشی کی پاداش میں بھی جو تم اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں کیا کرتے تھے. یہ ہے ان کے مرنے کے وقت کی حالت, اور جب قیامت کو زندہ کر کے اٹھا کھڑا کریں گے تب ہم ان کو کہیں گے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى, بلا شبہ تم اسی طرح طرح ہمارے پاس حاضر ہوئے, جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا، کما خلقناکم اول مرہ، اور ترکتم ما خولناکم ولا ظہورکم، جو سال و سامان ہم نے تم کو دیا تھا وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب تو ہم تمہارے ساتھ وہ شبیہ بھی تو نہیں دیکھتے جن کے متعلق تمہارا خیال تھا کہ اللہ فیکم شرکا، وہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں، وہ کہاں گئے؟ لقد تقطع بینکم، اب تو تمہارے باہمی تعلقات سب منقطع ہو گئے، وضلّ عنکم ما کنتم تزعمون، سب گم ہو گئے جو اتنے لمبے چوڑے دعوے کرتے تھے، سب گم ہو گئے، ختم، کیا کوئی نظر نہیں آتا، یہاں تک ہو یہ پہلا باب ختم ہو گیا. اب دوسرا باب شروع ہوتا ہے شرک فعلی کا، شرک فعلی کا رد، شرک فعلی کے رد کے لیے پہلی تمہید ہے، یہ ڈھائی رکوع میں تمہید ہے، فکلوا مما ذکر اسم اللہ، وہاں سے پھر اصل مسئلہ شروع ہوگا. اس تمہید میں دہرایا جا رہا ہے وہی مسئلہ جو ابھی بیان ہوا ہے پہلے باب میں، اس کو بطور تمہید کے رکھ کر کے اب آگے مسئلہ شرک فعلی کا بیان ہوگا، سمجھا گئی؟ اسی کا یادہ کیا جا رہا ہے. ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذلکم اللہ فانا توفکون فالق الاصباح وجعل الليل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلک تقدیر العزیز العلیم وهو الذی جعل لکم الليل لکم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصل الآیات لقوم یعلمون وهو الذی انشأکم من نفس واحدة هو مستقر ومستودع قد فصل الآیات لقوم یفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وزيتون ورمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعش إن في ذلك آيات لقوم يؤمنون. إن باتوں کو ذہن نشین کر کے اب تو توحید مان لو. جب یہ معلوم ہو گیا آپ کو کہ تمہارے مظلومہ شفعاء وہاں کام نہ آئیں گے، کیونکہ قیامت کو بھی اسی کی کارسازی ہوگی، دنیا میں بھی وہی کارساز ہے. دلیل سن لو، ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ ہی ہے جو بیج اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، پھاڑ کے اس میں سے خوید نکالتا ہے. یخرج الحی من المیت، وہی جان کو بے جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے، نطفے سے انسان، انڈے سے مرغا، ہاں جی، جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے، جیسے کہ مرغی سے انڈا نکلتا ہے. وہ مخرج المیت من الحی، ذالکم اللہ، انہی صفات والی ہستی جو ہے نا وہی تو ہے اللہ. فانا توفکون، کہاں بہ کے جا رہے ہو ان چیزوں کو چھوڑ کر کے. فالق الاصباح، وہی ہے صبح کی روشنی پھاڑ نکالنے والا. وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اسی نے بنایا ہے رات کو موجب آرام، اسی نے چاند اور سورج بنائے حساب کرنے کے لیے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ان دونوں کا تقرر ایک اندازہ اور ضابطہ ہے اس ذات کا بنایا ہوا جو بڑے ہی زبردست ہے اور بہت ہی بڑے علم والا ہے، وہ ہما کن بھی ہے ہما جان بھی ہے، دونوں باتیں آ گئیں، عزیز بھی اور حکیم بھی. ہم نے حساب کرنے کے لیے اسی اللہ نے ہی چاند اور سورج بنائے، سورج اور چاند بنائے. اور سنو، وہی ذات ہے جس نے تمہاری خاطر ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے رستہ معلوم کر سکو جنگل اور دریا کی تاریکیوں میں. سچی بات پوچھو نا، ہم نے تو دلائل بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں، ہم نے تو دلائل بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں، مگر مورخ کیا فائدہ اٹھائیں گے، مورخ کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ لقومی یعلمون، فائدہ ایسے لوگ ہی اٹھاتے ہیں جو اہل علم. اور سنیے، وہ اللہ ایک ایسی ذات ہے جس نے تم کو ایک ہی جان سے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام ایک ہی جانتے ہیں نا، انہوں نے دیکھو کتنی خلقت دنیا میں پھیلی ہوئی. اب مستقر و مستودع، پھر ہر شخص کے لیے ایک مقرر وقت ہے کہ اس وقت تک دنیا میں رہے گا، قرار پکڑے گا یہاں دنیا میں. وہ مستودع، مرنے کے بعد اس کے سونپنے یعنی دفن کرنے کی جگہ. تو ہر کوئی تو دفن ہوتا نہیں نا، مطلب یہ ہے کہ وہ جو عالم برزخ ہے نا، وہ بھی خدا جانتا ہے اس کی فلاں جگہ ہے. دیکھو ہم نے تو تفصیل کے ساتھ دلائل بیان کر دیے ہیں، مگر مورکھ کیا سمجھے، فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو ہماری بات سمجھتے ہیں. اور سنیے، وہی اللہ ایک ذات ہے جس نے بلا شرکت غیرے، بلا معاملت غیرے، بلا نیابت غیرے، اس اکیلے نے آسمان سے پانی برسایا، اوپر سے یعنی اوپر سے پانی برسایا، یعنی وہ ہم ہیں، وہ پانی برسانے والے ہم ہیں. اب اتفاق ہو گیا یہاں سے، ہم نے پانی کے ذریعے ہر قسم کی اگنے والی چیز کو نکالا، اخرجنا منہ خضرا، پھر ہم نے اس سے سبزہ یعنی سبز رنگ کی شاخ نکالی، نخرج منہ حبا متراکبا، پھر ہم نے اس شاخ سے ایسے دانے نکالے جو ایک دوسرے پر چڑے ہوئے ہوتے ہیں، گتھے ہوئے ہوتے ہیں. اور من النخلے، ہم نے کھجور کے گاوے میں سے ایسے خوشے اور گپھے نکالے ہیں، کنوانن ہاں جی دانیتن، جو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، گپھے ہوتے ہیں اور لٹکے بھی ہوتے ہیں، دانیتن ہاں خوشے کنوان خوشے تلیا ہاں جی تلیا ہاں ان کے گپھے میں سے، اور نرم نرم کی چیز ہوتی ہے، دیکھیے میں نے بھی کوئی نہیں ہے وجہ سے سالوں سے تجربہ کرایا میں نے کر لیا ہاں جی گپھے میں سے خوشی تو آگے ہوئے نا جی، کافی پہلے کوئی نرم نرم چیز ہوتی ہے اس میں سے پھر وہ نکلتے ہیں. اچھا جی وہ آگے پھر ایسا کریں جو کھجوروں کے ہیں نا مالک، ان سے پوچھ ان کے پاس جائیں تو وہ ذرا زیادہ سمجھا دیں گے. ہمارے حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ زبا کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے اور گڈلیوں کے پاس جایا کرتے تھے کہ ہمیں سمجھاؤ مسئلہ، پڑھو تو ہے اپنی کتابوں میں، اب ہمیں سمجھ نہیں آتی تم ہمیں سمجھاؤ. اسی طرح آپ نے بھی اگر یہ بات سمجھ نہیں ہے نا تو ان کے پاس جاؤ جو کھجوروں کے مالک ہیں، سنیں ذرا سمجھ آئے گی. سچی بات ہے مجھے خود سمجھ نہیں، میں خود اس بات سے واقف نہیں. اچھا جی وہ جنات، اسی پانی سے ہم نے انگوروں کے مثال پھر انگوروں کے باغ نکالے، وہ زیتون زیتون کے، وہ رمان انار کے درخت پیدا کیے، مشتبہ وغیرہ متشابہ، جن کے پھل آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہم شکل ہوتے ہیں، اور کئی نئی بھی ہم شکل ہوتے ہیں یعنی مزے میں نہیں ہوتے، مزہ الگ الگ ہے شکل ایک جیسی ہے. انجو الا سمری، غور کرو اس کے پھل کی طرف، الا اسمرا جب وہ پھل دیتا ہے، وین عیح اور اس پھل کے پکنے پر بھی غور کرو، ایسا پکتا جاتا ہے، یہ سب ہمارا کام ہے. پتا چلتا ہے واقعی ان چیزوں میں بڑے بڑے دلائل ہیں جو دلائل کرتے ہیں اوپر وہ قدرت وحدانیت اللہ تعالیٰ کے، اور اوپر وہ غفور علم اللہ تعالیٰ کے. مگر اس سے فائدہ مورخ نہیں اٹھاتے، فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو اہل یقین ہوں کہ دیکھو کیسے میں نے دلائل دیے ہیں. ایسے دلائل کے باوجود شکوا ایسے دلائل کے باوجود پھر بڑا تعجب ہے کہ مشرکوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، مشرکوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، اور شریک بھی کون وہ بھی جنوں کو شریک بنایا. ہاں شریک بنا رکھے شریک بھی کون جنوں کو، واہ بھائی واہ. وہ خالق کہوں، حالانکہ ان کو بھی تو خدا نہیں بنایا ہے، وہ کون سے اپنے آپ پیدا ہو گئے ہیں. وہ خالق لہو بنی نہ وہ بناتے میں غیر علم، بعض نے تو خدا کے بیٹے بیٹیاں بنا لیے بغیر کسی عقلی دلیل کے. سبحان اللہ، حالانکہ وہ خدا تو پاک ہے شریکوں سے، نائبوں سے، بیٹوں بیٹیوں سے، وزیروں سے، معینوں سے، شفیعوں سے، سب سے پاک ہے. جتنی باتیں یہ خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں نا، تعالی عما یصفون، اللہ تو ان سب سے بالا تر ہے. اور سنو، وہی اللہ ہے جو بدیع السماوات والارض، آسمان زمین کا موجد ہے بغیر کسی نظیر کے. پہلے کوئی نظیر نہیں تھی، کہتے ہیں کوئی سمپل پہلے ہوئے تو اس کے مطابق چیز بنائی جائے، کوئی سمپل ومپل نہیں تھا، ہاں جی، بغیر کسی نظیر کے اللہ نے ایجاد کر دیا آسمان زمین. کیسے ہو سکتا ہے اس کا نائب، ہاں اس کا نائب کیسے ہو سکتا ہے، جب کہ لم یکن لہ صاحبہ، وہ ان لوگوں کے مطابق جیسے کہ وہ مکے کے تھے، ان کو خدا کی کوئی بیوی ہے؟ بیوی تو خدا کی، بیٹا کیسے ہو گیا یہ بتاؤ. آج کل ایسے ہیں جو کہ خدا کی بیویوں کے بھی قائل ہیں، یہ ان عربوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے جو کہ خدا کی بیویوں کے قائل نہیں تھے. ہمارے پاس ایسے ایسے مضامین موجود ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ خدا کی بیویاں ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، پتہ نہیں کتنی بیویاں بناتے ہیں. تو اس بات سے کہہ کے ان لوگوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے. ولم تکن لہ صاحبہ، ایسے ہی اس کے اولاد بھی نہ مانو پھیلو، جب بیوی نہیں مانتے تو. خالق کل شے، وہی ہے سب کچھ بنانے والا. وہ ہوا بھی کل شے علیم، ہم آدان بھی تو وہی ہے. دونوں مسئلے ثابت ہو گئے. خلاصہ میری اس ساری تقریر کا کیا ہے؟ ذالکم اللہ ربکم، ان صفات والا ہی تو اللہ ہے جو تمہارا رب ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں. خالق کل شے، ہر چیز کو بنانے والا وہی ہے. ہم آکم فعبدو ہو، اور اب تو اسی کو پکارو، اے خدا کے بندے ہو، اب تو اسی کو پکارو. کیوں؟ ہوا علی کل شے وکیل، وہی ہر شے کا کارساز ہونے کا بعد تمہاری ہر چیز کو دیکھ رہا ہے خدا. وہی غیبی طاقت ہے جس کو آنکھیں نہیں پا سکتی. لا تدرک الابصار، وہ ہوا یدرک الابصار، وہ سب کی نگاہوں کو پاتا ہے، کیونکہ وہی ہے بڑا باریک بھی اور ظاہر و باطن سے باخبر. دیکھو دلائل کیسے میں نے دیے. قد جاءکم بصائر من ربکم، دیکھو اب تو تمہارے پاس ہو، تمہارے رب کی طرف سے بہت سی دلائل آتی ہے. تو دلائل کی کمی نہیں ہے، صبح سے لے کر کب تک دلائل بیان کرتے رہے ہیں، کوئی دلائل میں کمی رہ گئی ہے؟ عقلی، نقلی، وحی، ہر قسم کے دلائل ہم تمہارے ساتھ پیش کرتے ہیں. اب من جو ڈاکٹر نقصان ہے، اس کا وبال اس کے اپنے اوپر ہے. تمام آلے کو بحمیر، آپ ان سے مروا دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم لوگوں کا کوئی نگہبان نہیں ہوں. ہاں، اور ہمارا یہ اصول ہے، خدا فرماتے ہیں ہمارا یہ اصول ہے مصرف الآیات، اسی طرح ہم مختلف پہلوؤں سے دلائل کو بیان کرتے ہیں تاکہ منکروں پر حجت قائم ہو جائے. تم حجا منکروں پر حجت ہو جائے، تمہارے اوپر حجت ہو جائے. ولی یہ پوری درست تاکہ ان کو قائم ہونا پڑے کہ تو نے ان کو قرآن پڑھ کر سنایا سمجھایا تھا. ولی نبی نہ قومی یا لمون، تاکہ سمجھدار لوگ جو ہیں ان کے لیے قرآن کا مطلب اچھی طرح سمجھا دیں، تاکہ سمجھدار لوگوں کے لیے قرآن کا مطلب اچھی طرح سمجھا دیں. دلیل واحد، اتبع ما اوحی الیک من ربک، یا رسول اللہ آپ بے تھک ہو کر کے اسی حکم پر چلتے رہیں جو کہ آپ کے رب کی طرف سے وحی ہوئی ہے. وہ کون سا حکم ہے جو آپ کے رب کی طرف سے وحی ہوا ہے؟ لا الہ الا ہو، یہ ہے حکم. اتبع ما اوحی الیک من ربک، وہ کون سا ہے؟ لا الہ الا ہو. اور مشرک باتیں طرح طرح کی کریں گے. آنے جانے مشرکین، مشرکوں کی باتوں پر اتفاق نہ کرو. کیوں؟ یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. لو شاء اللہ ما شرکو، اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے. دوسری وجہ یہ بھی ہے، ما جعلنا کالم حفیظا، ہم نے آپ کو ان پر نگران اور نگہبان نہیں بنایا. تیسری وجہ یہ ہے، ما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے اوپر مختار کار بھی نہیں ہے. مسلمانوں سنو، روح شکر مسلمانوں کی طرف، لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. اگر کافر مسئلہ نہیں نہ مانتے تم ان کو گھر میں تمہیں برا بنا رکھو، جو اللہ سے نیچے دوسروں کو پکارتے ہیں نہیں ان کو برا کہو جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، ہاں ان مشرک پیروں کو بھی برا بنا رکھو. یہ دونوں مسئلے میں نے آ گئے، لا تسبوا الذين يدعون من دون اللہ، جو پکارتے ہیں من دون اللہ کو ان کو گالیاں دو، یعنی مشرکوں کو. یا لا تسبوا الذين يدعون هم، جن کو یہ لوگ مشرک پکارتے ہیں ان کو تم گالیاں دو، یعنی ان کے معبودوں کو گالیاں دو. کیوں؟ یہ ہے پاگل آدمی جاہل آدمی، اور جاہلوں کے ساتھ جب بات کی جائے جاہل اپنا پھر فیجہل جاہلونا، فیجہل جاہلینا، وہ جاہل والا پھر کام کرتے ہیں، وہ پھر الٹ جاتے ہیں انسان کے ساتھ. اس واسطے فیصب اللہ عدوم بغیر علم، وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مشرک اپنی جہالت کے باعث ہاتھ سے تجاوز کر کے خدا کی شانوں کو کافیہ کرنے لگ جائے. اس واسطے تم گالی مت، یہ مسلمانوں کو سمجھا دیا، کیونکہ ہمارا اصول ہے کذالک زینا لکل امت عملہم ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون. ہم اسی طرح مہر جباریت لگا کر ہر فرقے کے اعمال ان کے نکاح میں خوشنما کر دیتے ہیں، پھر ان سب کو اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے، وہاں خدا ان کے اعمال کی حقیقت سے آگاہ کر دے گا، وہاں پتہ لگ جائے گا قیامت کے دن. اب شکوا آتا ہے، شکوا مسلمانوں کو تو تم بھی کر دی نہیں، اب شکوا آیا ان منکروں پر. بڑا تعجب آتا ہے کہ دلائل اس قدر کثیر تعداد میں بیان ہوئے پھر بھی کہتے ہیں مجھے دکھاؤ، پلیز ہے بھائی، وہ دلائل کو نہیں دیکھتے، مجھے دکھاؤ. یہ بار بار یہی ان کا مطالبہ ہے، مجھے کی قسم رہ گئی ہے، اقسم باللہ اجازہ ہے مانے، پھر بڑی تاکید سے اس بات کی قسم کھاتے ہیں اللہ کی کہ ان جات ہوں آیت ہوں، اگر ان کی فرمائش کے مطابق کوئی ایک موئی زمین کو مل جائے نا، نہیں مل نہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے. حضرت کسی میں ایک بات آتی ہوگی رحم اللہ، ایک موئی زمین دکھا دیتا کہیں شاید ایمان دے گیا. یا رسول اللہ دیکھ لو ان کو صاف کہہ دو ان ملا یا تو ہند اللہ، میرا وہاں سے کوئی نہیں آ، ہاں ان ملا یا تو ہند اللہ، تمام انسان اللہ ہی کے پاس ہیں، یہ اسی کے قبضے میں ہیں. اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں نشان دکھا دو ہم ایمان لے آئیں گے، ہماری شہروں کو اللہ راجات لائیو منو، وہ مسلمانوں تمہیں اس کی کیا خبر کہ لوگ فرمائشی نشان آنے کے بعد ایمان لے آئیں گے؟ کوئی نہیں جائیں گے. ہاں مجھے پتا ہے یہ بدنیت لوگ ہیں، اور الٹا ہم ان کے دل اور آنکھیں بھی پلٹ دیں گے، اس لیے کہ یہ لوگ پہلی مرتبہ سابقہ نشانوں پر ایمان نہیں لائے، اور اب ہم ان کو ان کی سرکشی کے بھٹروں میں چھوڑ دیں گے. اب ان کے انعد کی وجہ ہے، انعد ہو گیا، اب وہ کس طرح مانیں گے؟ انعد کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بیان کی، ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ فکلمہم الموتیٰ وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرہم یجہلون. اب اگر ہم ان منکروں پر فرشتے بھی اتار دیں نا، تو بھائی بارہ ہو گئے تو اس طرح تم ہی اگو اصل مسئلہ ہوتا گیا. اب اگر ہم ان منکروں پر فرشتے بھی اتار دیں، ان کے مردے بھی باتیں کرنے لگ جائیں، ہاں واضح نہ آئے ہم کل شہر کو بلند، ہم ہر شہر کو بھی ان کے روبرو لا کے جمع بھی کر دیں. سن لو مسلمانوں، ماں قانون ہی ہوگی، یہ کبھی مان نہیں لائیں. تم کیا سمجھتے ہو صحیح شہر یہ نہیں ہونی چاہیے، ہم جانتے ہیں کو ان شاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے تو وہ دوسری بات ہے. بلا کن اکثر ہوں گے جالون، لیکن ان میں سے اکثر کیا ہے؟ ولو شاء ربك ما يعبدون غير ما يفعلون ذلك شونیہ بلابندی کیا ہے. ہم نے بہت سے شرارت پسند انسانوں اور سرکش جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا تھا. ہمارا اصول چلا آ رہا ہے صرف آپ کے ساتھ ہی ان کی حضرت نہیں کرتے ہیں, سب کے ساتھ نہیں کرتے آیا ہے. یوں ہی بازوں ملا بازوں بہت مرکور ان شیطانوں کا کام یہ ہوتا ہے جو بھی مبلغ توحید ہو اس کے خلاف مشورہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے دل میں ملما اور سنہری باتیں خوش نما فریب دہی کے لیے جاتے ہیں. وہی اچھی لگتی ہیں باتیں فریب دہی کے لیے غرور ہے. ولو شاء ربک کا اگر تیرا رب چاہتا وہ اس قسم کی حرکتیں نہ کرتے حضرت ہوں نمائش کروں. لیکن اب آپ ان کو بھی اور ان کی اختلاف آزادیوں کو بھی اپنے حال پر چھوڑ دو کرتے تھے. خیر ایک وجہ تو یہ ہے کہ غرور فریب ہی کی غرض کے لیے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں, اور اس لیے بھی یہ لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ لتسغى الیہ افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرۃ, جو آخرت پر ایمان رکھنے والے نہیں نا ان کے دل ان فریب آمیز باتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے. وہ خوش ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ اچھی بات ہے, وہ لوگ ان کی طرف ان کی فریب آمیز باتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. تیسری بات ایک اور بھی ہے, اس واسطے بھی یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں نیت بھاؤ ہو تاکہ وہ ان باتوں کو پسند کریں. چوتھی بات ایک یہ بھی ہے, ولیت کرے ہو ماہ مک کرے ہو, اس واسطے بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں تاکہ جو برائیاں پہلے سے کر رہے تھے نا بس انہی کو مسلسل کرتے چلے جائیں. مگر آپ فرما دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ایک خدا کو چھوڑ کر کے کسی اور فیصلہ کرنے والے کو ڈھونڈتا میرے جی, تاکہ میں اس پر خوش ہوں. جو باتیں وہ حرکتیں کرتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اس پر. فرماتے ہیں کہ فیصلہ کرنے والے کو ڈھونڈوں حالانکہ حالانکہ اس خدا کی یہی صفت ہے تمہاری طرف خوب مفصل کتاب اتاری ہے جس میں ہر قسم کی شبہات کا جواب دیا گیا ہے اور ہر قسم کے دلائل مکمل طور پر عقلی نقلی واجی دی گئے ہیں اور مدعا کو بڑے اصل طریقے کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے تنظیموں کے ذریعے تمثیلوں کے ذریعے دلیلوں کے ذریعے. ملزین آتے ہیں عمل کتاب, یہ نہیں مانتے مشرق ان پڑھے الف کو کلی سمجھنے والے نہیں مانتے تو کیا ہوا. ملزین آتے ہیں عمل کتاب جن کو ہم نے پہلے ہی کتاب کی سمجھ دے رکھی ہے, کتاب دے رکھی ہے یعنی کتاب کی سمجھ دے رکھی ہے سہمے کتاب یا نمونہ, وہ بھی خوب سمجھتے ہیں انہ منزل میں صدق, واقعی یہ ایسی کتاب ہے جو تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے اور بالحق بالکل حق حق ٹھیک ہی کر رہے اس واسطے کر کے وہ انسان لا تکون انہ من المنکرین, اس میں شک نہیں کرنا چاہیے کہ شاید اہل کتاب جو ہے نا وہ قرآن پاک نہ سمجھتے ہوں گے. اہل کتاب بھی ان کتاب پاک سمجھتے ہیں, وہ ان کو کتاب کی سمجھ خدا نے عطا فرمائی ہے. اور یہ کتاب بھی ایسی ہے سبحان اللہ کیا کہتے ہو منزلوں میں رب کا بلحا تھا اور پھر کیا ہے کہ تم مت کرے مت رب کا سن کا معاملہ کامل مکمل ہے تیرے رب کی سچی اور انصاف والی بات نامحدلے کا بات ہے جس کو کوئی بدلا نہیں سکتا. وہ سمی رانی کون سی بات ہے وہ جس کو بدلا کوئی نہیں سکتا؟ وہ یہی بات ہے کہ ہو سمی اولانی اللہ ہی ہے جو ہر کسی کی سنتا ہے ہر وقت جہاں بھی کوئی پکارے اور وہی اس کو سب چالات کا پتا ہے وہ علم ہے. صحیح بات ہے یہ بات نہیں بدل سکتی کسی صورت میں. اب تمجید فرماتے ہیں آخری تمجید ختم ہو جائے گی. نہیں تو اکثر منفی ہے دل میں کان سبھی اللہ ان سننے میں ہم اللہ کا پوچھوں. اب اگر آپ ان کی بات مانو گے جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے اکثریت تو کافروں کی ہے نا, اکثریت تو مشرکین کی ہے نا, اور آپ کی کہہ دو یار ہے مشرکین کی کثرت ہے موحدین کم ہے, عیسائی کثرت سے ہیں مسلمان کم ہیں, پھر مسلمانوں میں کئی مذہب بنے ہوئے ہیں اکثر مشرک ہیں اور وہ تھوڑی ہیں. مرزائی اپنے آپ کو جو کہلاتے ہیں وہ بھی مشرک ہیں, ہم کو ان سے ذات ملا لو مگر وہ مشرک ہیں, ان کو ہم کیوں اپنی ذات ملائے بھائی؟ وہ ڈبل چپل مشرک ہیں, وہ خدا کے ساتھ بھی شریک بناتے ہیں. سناچے مرزا قادیانی نے یہ لفظ کہا ہے خطبہ الہامیہ کے اندر, اللہ تعالی نے مجھے عطا کیا ہے صحت الحیائے والے مادہ من اللہ تعالی, تو اسی کو صحت الحیائے والے مادہ من اللہ تعالی, خدا کی طرف سے مجھے صحت کو جلانے کی اور ماننے کی دی گئی ہے, میں مار سکتا ہوں گرا سکتا. یہ تم رہے تھے مجھے قوت نہ ہوا مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ مجھے طاقت ہو گرانے اور مارنے کی خدا کی قدرت سے خدا کی طرف سے مجھے ملی ہے وہ تو ہوگا مشرق, اور اگر کسی ولی پیر وکیل کے متعلق کہا جائے کہ خدا نے اس کو قدرت دی ہے گرانے کی اور مارنے کی وہ پکا بجرب ہے اور ان کا مبتلا ہے اور وہ پھر تو صحیح لگی رہا ہے. ہم اگر کہیں مجھے کیا مزدوروں کو نہیں ہے پھر یہ صرف نہیں بلکہ صرف نبوت کیا ہے, صرف نبوت وہ نبیوں میں شریک بنتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں نبیوں میں تو ڈبل شرک ہو گیا کہ نا. ہاں اب اگر آپ ان کی بات مانیں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے تو پتہ ہے مزلو کان سبھی لا آپ کو جو خدا کی صحیح راہ ہے نا اس سے گھیرا کر دیں گے ہٹا دیں گے آپ کیوں کیوں ہٹائیں گے؟ یہ ہوگا معلوم مزلو کان سبھی لا معلوم اب یہ تب لوگ نہیں سننا یہ اس کی علت ہے علت کیونکہ یہ لوگ تو سب ماں یہ اصل خیالات کی پیروی کرتے ہیں, کوئی ان کے پاس سڑک کوئی نہیں پسندتے ہیں وہی ہم اللہ یا حضور. دوسری بات یہ ہے ماں تخمینی اور پیاسی باتیں کرتے ہیں, کوئی کسی کا کچھ سے سنا دیا, کسی کی بات سنا دی, بچے بچوں سے بات کر دی, کس سے کہانی سنا دی, میں یہ کام ہے ان لوگوں ان مکر عالم میں جنے پہ زمین ہے وہ عالم بھی محتمی تحریک تم کو تو ان کی شناخت نہیں ہو سکتی کیسے لوگ ہیں یہ, مگر رب تیرا خوب جانتا ہے ان کو جو اس راہ سے بہ گئے ہیں, وہی آپ جانتا ہے ان کو بھی جو صحیح راہ جاتا ہے. اللہ کو سزا دے گئے آپ کو نہیں پتا ان بات میں ہمارا دار ہوں. یہاں تک جی مقدمہ ختم ہو گیا نب یہ صرف فیری کا مقدمہ ختم ہاں اب پہلا فصل شروع ہوا ہے مقصد کا نبی شرک فیری کا اجمالا اس میں کئی مسائل آئیں گے, اس کے بعد پھر تنویر آئے گی. اس کی بات آ گئی. آپ فرماتے ہیں کہ ماں الذی لغیر لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق. ہر کس وہ جانور مت کھاؤ کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. لم یذکر اسم اللہ علیہ, جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو, یعنی اس کو غیر اللہ کے نام پر مشہور کر دیا گیا ہو. فائدہ کر تم یہ تو نہیں لکھا ہوا, ذرا کہ تم اللہ کا نام دے سکتے ہو مگر مشہور تو کر دیا نا غیر اللہ کے نام پر. یہ سندھو کا بکرا ہے جی, یہ سلطان بہو کا بکرا ہے جی. اگر اللہ کا نام کرتے ہو کہ اللہ کا نام اس کا نام لیتے ہیں تو پھر وہاں نہیں جانے کا کیا مطلب, یہیں جگہ کر دو اللہ کے نام پر تبھی نہ کریں گے. یہ وہیں پہنچانا ہے ہم نے, تو ہے نا جانے کالا کار کہ وہاں دیکھے گا ہمارا پیر اور خوش ہوگا کہ میرے ماننے والے جو ہیں مری ہیں کتنی وہ قربانیاں پڑ رہے ہیں, تاکہ وہ خوش ہوگا. تو آپ اگر کر سکے گا تو بھابھی آنے تو فلاح کروا دے گا, یہ ہمارا کام ہے. فرماتے ہیں وہ ان لوگوں خوش, اس کا کھانا کھلی نافرمانی ہے جس پر اللہ کا نام رد نہیں کیا گیا ہو, غیر اللہ کے نام پر کی گئی وہ چیز ہو اس کا کھانا کھلی نافرمانی ہے. مجھے اگر اللہ کا نام ہے تو مجھے بھول رہا ہوں بہت ہی مالک کرتے بھی ہیں, مگر بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہمارا ہے تو بھول کی بات ہے, اس کے لیے ہمارے پاس میں دلائل موجود ہے. امام مالک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم آیا ہوا ہے, ہاں بھولے ہو ہاں جان گیا. اور امام شافعی کے متعلق تو کوئی مجھے معلوم نہیں ہو سکا, امام شافعی کا کیا مطلب ہے. ہاں امام شافعی بھی جو ہے نا آگے شافعی میں بیٹھ کے لو, وہ البتہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے بھی اگر نام لے لیا جائے گا اللہ کا تو بھی اللہ ہے. جو زیادہ اکرام کی سب ہمارے پاس ہوئی, انہوں نے کہا اگر جلوہ کا نام دیا گیا وہ بھی وہ ہے, وہ جو غیر اللہ کے نام پر تم نے نام رکھ دیا ہے امیر بنا نہیں سوار سے منل ہو جمائے یا ہوں یہ اندر ہوں کو اللہ بھی غیر اللہ ولو جو کہ رسم اللہ تعالیٰ. اگر کہ طلبہ کے وقت نام اللہ کا لیا گیا ہے مگر وہ چونکہ ایک امیر کو خوش کرنے کے لیے, ایک بڑے آدمی کو خوش کرنے کے لیے وہ ذبح کیا گیا ہے, وہ ماحول بھی غیر اللہ میں داخلہ ہے. جب دور اشما مزاح میں لکھا ہے نو دھوبیا وہ قدوم امیر ہے اور واحد میں نوزمار یا ان لوگوں کے رسم اللہ تعالیٰ علیہ ہیں یہ اندر مما ہوگا بھی غیر اللہ. تفصیل اب تو سمجھ میں ابو آصف عامری نے محمد بن احمد نے اپنے اظہار سے نقل کیا ہے استادوں سے. ایک بات کیا آ گیا شہر میں لوگوں نے بہت سارے جانور جمع کر دیے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور خون بہا دیا گیا ہے. نم کہیں گا تناب اولو شاید ملا ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی لینا کھانا حلال نہیں, یہ اندر کا تو ہلیا بھی آ رہے گا فتقر میرا بزرگ آ رہا ہے فتوا تو ہی نہیں لکھا ہوا غیر اللہ کی نظر منت حرام منظور غیر اللہ شرینی ہو یا حرینی ہر امیر حقیق پر حرام ہے. اور اس طریقے سے بہت سارے ہمارا جا رہے ہیں یہ بات ہونی چاہیے نا, ہمارے والے مان کو ان کی بات رہتے ہیں, یہ نہیں کہ ہم سبھی سن کر کوئی بات کرتے ہیں. کوئی چند بندے ڈیڑھ دو بندے کوئی ہوں گے, کوئی چار بندے ہوں گے, ان کی بات کرتا ہے اخبار ہے. لیکن تمہارے ہم نے ایسی باتیں کہی ہیں, جیسے کہ یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی مول کسان الحمدللہ قرآن کے خزانے سے اٹھا کر پوجا لے کے بات یہی طریقہ ہے مگر ہمارا ہندو مذہب کو نہیں ہے. ہاں ہندو مذہب کوئی نہیں ہے نہ کسی ہندی نے یہ کہا ہے. ایک کوئی مولوی تھا بیچارے نے کوئی بات کر دی ہے پتہ کس انداز سے کہی ہوگی علماء نے کہیں گی اس کی بات جس کو مذہب کو نہیں ثابت ہوتا. مہمان کو مل کر اس کا کوئی واضح کر نہیں یہ تو نہیں ہوتا. مہمان کی تو مہمان ہی ہوتی ہے اس کا اکرام اور احترام ہوتا ہے نہ کہ یہ ہے کہ میں نہ کروں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا یہ بات ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ہوتی ہے. اگر تکلف اس کا مقصود ہے کہ ویسے ناراض رہے گا ویسے یہ میرے تو کچھ نہیں ہونے کا جب تک میں مرضی کا سفر کروں ہے نہیں تو وہ پھر بات اور ہو جائے گی. مگر یہ ایسا ہوتا نہیں وہ تو خوشی کے لیے کرتے ہیں اپنی خوشی ہوتی ہے. مہمان آ گئے چلو جی کوئی اچھی چیز پکا لیں بھول بھی تو یہی کیا کرتے تھے. مہمان آ گئے چلو اس کے لیے حلوا پکا لو چلو اس کے لیے کوئی چیز پکا لیں ہاں جی کوئی ہم بھی کھا جائے گا تو یہ کھا لیں. اور وہ جو ہوتا ہے اس کے اندر اپنا مقصود نہیں ہوتا کھانا مقصود نہیں ہوتا وہ یہ ہے کہ یہ کسی طرح خوش ہو جائے. ہاں کرو ٹھیک ہے یہ جو مہمانوں کو کھایا پھرایا جاتا ہے وہ سویدھا ہوگی. اس کے متعلق مستقل کتاب لکھی ہے پتہ اس کا نام فوائد عجیبہ یا کیا نام ہے حضرت مولانا عبدالحی صاحب ہے میرے خیال میں شاہ آپ نے صاحب کو جتنے بھی نام سزا لکھی ہے ان مستقل کتاب لکھی ہے. وہ میرے ایک شاگرد بھی ہے اور آپ ساتھی سمجھو ہے جی وہ مولانا حضر الرحمان صاحب جو چنوں میں بناتے رہے ہیں انہوں نے پھر کتاب مجھے ان لکھی ہے اور چھاپ دی ہے وہ اگر دیکھو تو بہت بڑی مفید رہے گی تمام چھٹیاں ہوں گا بچے بات اور جب کرارے کرا کرا کر شاید مل جائے گی شاید سوال ہے جی بل جا کیا کیا اچھا جی ماتا کل عالم کی پھر سن رہا عالم نے اٹھے. اب ایک اور سوال ہے کہتے ہیں کہ انسان کا مارا ہوا تو حلال ہے خدا کا مارا ہوا حرام. اب یہ بھی ایک سوال ہے کیسا ایک ہزار معلوم ہوتا بڑا اچھا سوال ہے. یہ شیطانی مسئلہ ہے ان میں شیاطین یو ہے نہ الہ اولیاء ہم جاد لوکم. ہاں یہ فارس کے شیطان حسرت لوگ ان میں شیاطین فارس کے شیطان حسرت لوگ اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں یعنی کفار مکہ وغیرہ کو تاکہ وہ تم سے بیکار جھگڑے وہ ان کے دلوں میں ڈالتے رہتے ہیں ایسی باتیں اور صرف فارس کی نہیں اب ہندوؤں میں بھی یہ بات تھی بات جھوٹے ہندوؤں کے بھی آتے تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ کا مارا ہوا تو حرام سمجھتے ہیں لوگ اور جو آپ مارتے ہیں تو وہ حلال ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں یہ بالکل فضول جھگڑا ان کا وسو سے ڈالتے ہیں پھر کمارے مکہ وغیرہ کی طرح لیکن یاد لوں تم تاکہ وہ تم سے بےکار جھگڑتے رہے. یاد رکھ رہے وہ ان عطا تمہوں ہوں اگر تم عقائد باطلے میں ان کی مانو گے یعنی حرام کو حلال اور حلال کو حرام سمجھو گے ان میں تم نے مشرق ہو تم بھی مشرق ہو جاؤ گے. اس بات تم کی بات کتا نہ ماننا. اصل تو بات ہے ایک عورت حرام ہے اب تم کیا کرتے ہو کہ جاب اور قبول کر لیتے ہو حلال ہو جاتی ہے اب وہ عورت حلال ہے تمہارے لیے استعمال کر سکتے ہو سب کچھ مگر تم نے ایک لفظ کہہ دیا ہے ان کے تالے پاس بھائی ہے ٹھیک ہے جی سمجھو غور کرو تھوڑے سے لفظ سے حلال حرام ہو گیا. اصل بات یہ ہے کہ جانور جو ہے نا وہ تو حلال ہے مگر اس پر بسم اللہ پڑھو گے تو حلال ہوگا بسم اللہ نہ پڑھو گے تو حرام ہوگا. تو خود جو مر گئی ہے تو اس پر بسم اللہ کو نہیں پڑھی گئی اللہ کا نام نہیں لیا گیا حرام. اصل نام خدا کی برکت مگر وہ بھی حلال جاتا ہے حرام پر نہیں حرام پر پڑھو گے تو الٹا آپ کافی لوگ اور ہمارے قرآن میں دونوں کا حکم لگا ہے شراب پینے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم کب رہو گے یہ حرام چیز ہے اس نے اللہ کا نام ٹھیک ہے. تمام کا جاننا لوگ کمم مدرو کی ظلمات ہمارے کسی جنرل سے کام دینا موقع نہیں جانا ملک. یہ تو بتاؤ کہ ایک آدمی مردہ تھا, پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی. مردہ کا کیا مطلب؟ یعنی کافر تھا, مشرک تھا, ہم نے اس کو زندگی بخشی, یعنی مشرف اسلام ہو گیا, اس کو ہدایت دی, مشرف اسلام ہو گیا. وجعلنا له نورا, ہم نے اس کو ایسا نور ایمان عطا فرمایا. نور جمرات نور ایمان, ہم نے اس کو ایسا نور ایمان عطا فرمایا. یمشی بھی منا, جس کو لیے لیے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے تو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے, لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے. بھلا وہ شخص اس بدبخت کے برابر ہو سکتا ہے کہ مگر ہوں ظلمات جو مختلف تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے, کفر اور شرک کی مختلف تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے. لیسا خارج منہا, نکل نہیں سکتا ہوں تاریکیوں سے. ہو سکتا ہے سر؟ کبھی نہیں ہو سکتا. دیکھ رہا ہوں اصل وجہ ماننے کی نہ ماننے کی میں بتاؤں. جیسے مسلمانوں کے لیے ایمان آراستہ کر دیا گیا ہے, اسی طرح کافروں کے لیے ناپاک اعمال آراستہ کر دیا گیا ہے. کافروں کو وہی اچھے لگتے ہیں, مسلمانوں کو ایمان والی باتیں اچھی لگتی ہیں, ان کو کفر والی باتیں اچھی لگتی ہیں. اور ایک اور قاعدہ بھی ہے, دوسری وجہ ان کے نہ ماننے کی, وہ کدار کے جاننا بھی کلے پر کے کاٹ رم دینیا نیم کرو بھیا ہمارم کروں نے ہمارے شور. ہمارا اصول اب چلا رہا ہے, جس طرح مکے کے بڑے بڑے سردار کافر ہیں, جلان چیشہ ہیں, مکے کے بڑے بڑے سردار کافر اور جلان چیشہ ہیں, اسی طرح ہم نے ہر بستی کے رئیس وحیم کو مخالف اور مجرم بنایا ہے. نیم کرو بھیا, تاکہ وہ اس بستی میں سازشیں کریں, اور وہ سازش وہ مکرو فریب جو وہ کرتے ہیں, اس میں ان میرے پیغمبروں کا کیا بگاڑیں گے, مجھ پر ایمان لینے والے معاہدین کا کیا بگاڑیں گے. ما یم قرون الا بانفسہم, وہ در حقیقت اپنی ہی ساتھ سازش کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں. وما یشعرون, مگر وہ ایسے کچھ دور ہو گئے ہیں, مورکھ ہو گئے ہیں کہ وہ اس کا احساس تک نہیں کر سکتے. انہیں خود احساس نہیں ہم کیا کر رہے ہیں, انہیں وہ چیز نہیں لگتی ہے. یہ وجہ ہے اصل میں نہ ماننے, ورنہ تو مسائل بالکل واضح ہیں, دلائل بالکل واضح ہیں, مثالیں بھی سمجھا دی اور ان کو کیا کسر رہ جاتی ہے. اب شکوا, وہ راجا تمہارے تو کالو لنو میں نہ کالو کام سلم کیا رسول اللہ اللہ عالم ہے سے یہ جانا چاہ رہا تھا. سیوسیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید مما کانوا یمکرون. یہ شکوا ہے, ان کفار کی حالت پر تعجب آتا ہے کہ دلائل تو سنتے نہیں, معجزے مانگتے ہیں کہ معجزہ دکھاؤ. اچھا اگر معجزہ دکھا بھی دیا جائے, اذا جا تمہاری تو کوئی موجود آ بھی جائے ان کے پاس, تو پتہ ہے کیا بہانہ کرتے ہیں؟ نہیں جو ماننا ہوا ماننا جنا ہوا, کوئی نہ کوئی چھت نکالے رکھا, کوئی نہ کوئی مال کی کھال نکالے رکھی. کہتے کیا ہے بہانہ لگاتے ہوئے, لنو منا حتانو تانس رما یا رسول اللہ, ہم نہیں مانیں گے جب تک خود ہم کو ویسی چیز نہ دکھاؤ جیسے دوسرے اللہ کے رسولوں کو دکھائی جا چکی ہے. کیا مطلب؟ دوسرے اللہ کے رسولوں کو نبوت دکھائی نہیں ہے, ہمیں بھی نبوت مل جائے نا. ہے ابھی تو کیسے کچھ لاکھ بنی رہے کہ ہم بھی نبی بن جائیں, ان کو دکھائی گئی نبوت وہ نبی بنے. ہم نہیں مانتے اس کا کوئی خواہ بوجھ کا کوئی دکھاتا بھی, ہمیں بھی نبی بنا دیا جائے, ہم نبی بنے. حالانکہ اللہ عالم ہے جو یہ جانو رسالہ کا, اللہ اپنے پیغام بھیجنے کے محل ماں پہ خوب جانتا ہے کہ کون سا محل ہے میرے پیغام پہنچانے کا جو صحیح مقام پر میرا پیغام پہنچے. اب یہ مانے یا نہ مانے اللہ تعالیٰ تو آپ کی رسالت کو خوب جانتا ہے نا, خوب جانتا ہے, مگر یہ مجرم لوگ ہیں بے ایمان, یہ جو نہیں مانتے سیصیب الذین اجرموا صغار من اللہ, یہ بڑے ذلیل ہوں گے خدا کے ہاں, عذاب شدید سخت ترین عذاب ان کو ہوگا. بما کانوا یمکرون ان ہیلا سازیوں کی وجہ سے, بما کانوا ان ہیلا سازیوں کی وجہ سے جو وہ یہ کر رہے ہیں. بس اصل قاعدہ سن لو, فمن یرید اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام, فمن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. جس کو خدا تعالیٰ صحیح راہ پر چلانا چاہتا ہے اس کی سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یعنی مثلا نظر اللہ کا, نظر غیر اللہ کا سمجھ سکتا ہے, وہ اس کا سینہ کھل جاتا ہے, مثلا سمجھ آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے. اور جس کو بہرا رکھنا چاہے اس کے سینے کو بہت ہی تنگ کر دیتا ہے, یہ مثلا نظر اللہ غیر اللہ کا اس کی سمجھ میں آتا ہی نہیں, جتنے بھی سمجھاتے رہو اس کو مثلا ماننا ایسی مصیبت معلوم ہوتی ہے, مثلا ماننا ایسی مصیبت معلوم ہوتی ہے کان ماں یا ساگ میں سما, جیسے اس کو آسمان کی طرف چڑھنا پڑ گیا ہے. آسمان کی طرف چڑھنا کوئی آسان ہے, وہ کہتا ہے یار مصیبت پڑ گئی ہے. کبال کہیے جال اللہ علیہ اللہ, اللہ تعالیٰ کا اصول ہے ایسے بھی ایمانوں پر اللہ تعالیٰ رن کی گندگی ڈال دیتا ہے. یہی طریقہ جو ہم نے کہا ہے, سن لو, چھوڑو پلیدوں کو, گندگیوں کو, گند والوں کو چھوڑو, ہاں اللہ صراط رب کا مستقیما, یہ جو ہم نے بیان کیا ہے اس سورت کے اندر. ابھی تشریح بھی کچھ کریں گے, ابھی جو کچھ بیان کیا, کیا ہما کن اللہ, ہما جان اللہ, اپنی بکری دلائی دیواری دلائی کے بیان کر, نظر اللہ کی حلال, نظر غیر اللہ کی حرام, تینوں کی بنا حرام, یہی ہے تیرے رب کی سیدھی راہ, یہی ہے تیرے رب کی سیدھی راہ. کل فصل آیات کو سے کروں, ہم نے تو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے دلائل کو, جو فائدہ مند ہوتا ہے انہی کو جو نصیحت قبول کرے, جو نہ نصیحت کرے قبول ان کے لیے کوئی خطر نہیں. لہم دار السلام عند ربہم, جو نصیحت قبول کر لیتے ہیں ان کے لیے سلامتی کا گھر یعنی جنت ہوگا ان کے رب کے ہاں. وہ ہوا ولی جو ہم کام میں لامن وہ یہ ان کا مددگار, ان کی اس طرح عمل کیا رہتی ہے, ان کا یہ عمل بڑا ٹھیک ہے جیسے خدا کا قائم اللہ وسلم اللہ سیرام. اور یہ تو ہے ان کا حال مانتے ہیں. اور دوسرے لوگ جو مشرک میں ایمان ہے ان کا سنو, جو میا سے ہم جمیا جس دن کے سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا, شیطانوں سے اللہ کہے گا یا ماں سے جس اور جنوں کے گروہ کدس تک سر تم منل جیت, تم نے بتیرا بہکا بہکا کر انسانوں میں سے بہت کو اپنا کھاتے بنا لیا تھا, اس تک سر تم یعنی بہتوں کو تابع بنا لیا, تم نے موتوں کو حاصل کر لیا, اپنا اپنا بنا لیا, اس تک سر تم موتوں کو اپنا بنا لیا, تم نے اپنا تابع بنا لیا تم نے. وہ کال اولیا ہوں میرا ایک شیطان, شیطان شیطان کیا کہتے ہیں نا, ہاں تم نے بہت سے انسانوں کو اپنا بنا لیا, تم نے اپنا تابع بنا لیا, تم نے شیطان اسی سے ڈالتے تھے نا انسان مان جاتے تھے بات, آگے جو وہ ان کے دوست انسان ہے وہ کیا کہیں گے ان کی بھی سن لو, بات گفتگو ہوگی نا باقاعدہ. کالا اور بولیں گے ان کے انسانوں میں سے دو, ربنا اے ہمارے رب اس تم کا باز نہ باز ہے, ہم نے آپس میں دونوں انسان ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کر لیا, بالآخر بلغنا اجلنا ہے. ہم پہنچ گئے اپنی مقرر میعاد کو, ہم پہنچ گئے مقرر میعاد. کیا مطلب پہنچ گئے؟ الذی اجلت لنا, وہ مقرر میعاد جو تو نے ہماری مقرر کی ہوئی تھی, یعنی کیا مطلب اپنے اپنے کیے کا نتیجہ بھگتنے کے لیے مقرر میعاد بھی تھی, اس کو ہم اب پہنچ گئے ہیں. اب بتا کیا حکم ہے؟ جو کچھ ہونا وہ تو ہو گیا, اب بتا کیا حکم ہے؟ خدا جواب دے گا. اب پوچھتے ہو کہ کیا حکم ہے؟ سنو بس, النار مثواکم, آج ہی ہے اب تمہارا ٹھکانا, تم سب کا ٹھکانا آ گیا, جنوں انسانوں, خالدین فیہا, اسی میں تم ہمیشہ رہو گے. ہاں جو خدا چاہے تم وقوف کر دے اس کے مرضی, آخر مشیت خدا کی تو ماننی نہیں ہوئی, چاہے مگر چاہے گا نہیں, ٹھیک ہے نا. ہاں خدا چاہے تم وقوف کر دے, مگر اب ایک چیز چاہ چکا ہے کہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا, دائمی عذاب ہوگا, لہذا تم ہمیشہ یہاں رہو گے. ابن ربہ کا حکیم بنا دی, کیوں کہ تیرا رب حکمتوں والا ہے, ہمارا دان ہے, ٹھیک ہو گیا. اب قاعدہ نمبر 7, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. نہ ماننے کی وجہ پہلے بتائی تھی, نہ دو وجہ بتائی تھی. ایک وجہ نہ ماننے کی یہ بتائی تھی کہ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ان کے اعمال بد ان کو مزین کر کے دکھائے گئے. دوسری وجہ نہ ماننے کی یہ تھی کہ ہر بستی میں مخالف مجرم تھے جو سازشیں کیا کرتے تھے, تیسرے واسطے کر کے وہ بہت کچھ کرتے رہے. تیسری وجہ ہم نے ماننے کی کیا ہے کہ ہمارا یہ بھی اصول رہا ہے کہ بعض مشرقین کو بعض کا امدادی اور دوست بناتے آتے ہیں, ان کے اپنے کلچر کی وجہ سے. جس طرح فلاح نے ایک اور جگہ فرمایا کہ جو کافر لوگ ہیں, بعض موجیاں اور بعض بعض ایک دوسرے کے دوست ہیں, مگر وہ بھی کہیں بھی کافروں کے دوست ہو سکتے ہیں. وہ کافر جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اسی طریقے سے ہمارا جو اصول ہے چلا آ رہا ہے, وہ جو جن و انس ہیں جو کافر ہیں انسان, وہ جنوں کے ساتھ دوستی یاری کاٹتے ہیں, اسی بات سے کہیں سب کے سب جہنم میں جائیں گے. یقال لہم, جب وہ جہنم میں جائیں گے ان کو کہا جائے گا, یا معاشر جن و انس, اور گروہ جنوں کی اور انسانوں کی, الم یاتکم رسل منکم, کیا تمہارے پاس خود تمہیں میں سے ایسے پیغمبر نہ آئے تھے, یہ کچھ سونا لے کم آ جاتی, یہ میرے احکام تم کو سنایا کرتے, وہ یوں سے انہوں نے تم لکھا یوم کم آ جا, اور تم کو دباتے تھے تمہارے اس دن کے پیش آنے سے, کیا تو پیغمبر ایسے نہیں ہے؟ یہ اس کی مثال ایسی ہے جن کو کہا جائے اور مرد عورتوں اور تم میں کوئی ایمان نہیں ہے, حالانکہ عورتوں میں جواب کوئی نہیں ہوتا, مجموعہ کا لحاظ کیا گیا ہے, اور جن میں عورتوں مرد عورتوں تم نے جمعہ نہیں پڑھا, جمعہ تم کو تم میں سے کسی نے جمعہ نہیں پڑھایا, مطلب یہ ہے جمعہ پڑھانے والا تو صرف مرد ہوتا ہے, عورتیں نہیں ہوتی. یہاں خطاب مجموعہ کے لحاظ ہے, مجموعہ یہ ہو جو ملو لوگوں مر جا, ان دونوں سے یہ کھاری سمندر اور میٹھا سمندر دونوں سے زمینیں نکلتے ہیں, لو لو مر جا پھر کھاری میں سے نکلتے ہیں, مگر مجموعہ کو کہہ دیا گیا. قالوا شہدنا علی انفسنا, اس وقت وہ سب بولیں گے ہاں جی آئے تو تھے, شہدنا علی انفسنا, ہم اپنے خلاف بھی گواہی دیتے ہیں. میری بات سنو, میں خدا کہتا ہوں غلط ہوئی حیات دنیا, باقی ان کو دنیا کی زندگی میں ہوئے میں مبتلا کر رکھا تھا, کہ جیسے ہم دنیا میں مسلمانوں پر زبردست ہیں نا, قیامت عمل ہونے کی نہیں, جو قیامت ہو بھی گئی نا وہاں بھی ہمارے ہی ووٹ چلے گا, ایک تو کچھ نہیں چلے گا, یہ ان کو فوٹو میں کہا رکھا تھا دنیا کی زندگی. وہ بھی تو شہید والا انم کانو کافرین, اس وقت تو اپنے خلاف گواہی دیں گے واقعی ہم کا اس وقت تو سچ مجھ وہ کہیں گے گواہ کی ہم کا قیامت کے دن اور آگے آئے گا کہ مرتے وقت بھی گواہی دیں گے تو ہم نے بہت بڑا کیا ہم نے کو لیا یہ صورت آرام میں آئے گا یہ صورت آرام ہے اس میں آیا کہ قیامت کے دن سب احترام کریں گے گواہ کی ہم کا ہے اور صورت آرام میں آئے گا کہ جو دم نکالنے لگتے ہیں فری سے اس وقت پوچھتے ہیں سنا دے کیا بات بتا اس وقت جو اپنے کلو درخواست کر کے ہوتا ہے یہ صرف اس واسطے کر کے ہے کہ تمہارے رب کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی بستی کو اس کے ظلم کی وجہ سے تباہ کر دے یوں ہی ان کو احکام الہی کی خبر بھی نہ ہو. خدا ایسا نہیں کرتا, بتاتا ہے احکام الہی, بتانے کے بعد وہ کرتے ہیں انکار. میرا انکار ہی نہیں کرتے بلکہ ضد بھی آ جاتے ہیں اور میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو وہ دلیل خوار کرتے ہیں اور مسلمانوں کو وہ تنگ کرتے ہیں. کب میرا غضب نازل ہوتا ہے اور میں ان کو تباہ کرتا ہوں. وعلیکم جا رہا تمہیں ظاہر کہ یہ پیغمبروں کا بھیجنا, یہ پیغمبروں کا بھیجنا لی علم یکن ربوں کا واضح اس بات کیا ہے, واضح اس بات کیا ہے کہ تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ ظلمن بستیوں کو ہلاک کر دے اور وہاں کے باشندے بے خبر ہوں, ان کو کوئی پتہ ہی نہ ہوا ہمارا کا ظلمن, یعنی بستیوں کو ظلمن ہلاک کر دے یوں ہی خلا تعلق نہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہ ہوگا کیوں ہمیں مارا جا رہا ہے. نہیں, ان کو پہلے بتایا جاتا ہے یہ بدامالیاں ہیں, پیغمبر بھیجتا ہے, پیغمبر بتاتا ہے, وہ پیغمبر کی نہیں مانتے, وہ مذاق اڑاتے ہیں, وہ تنگ کرتے ہیں پیغمبر کو اور انکار کرتے ہیں, سندھ میں آ جاتے ہیں جب خدا تعالیٰ پھر کرو تو عذاب نازل کرتا ہے. ہمارے کلین درجات میں معامل ہوں اس کے ہاں تو سب انصاف کی کارروائی ہوتی ہے, اسی لیے ہر ایک کو ان کے اپنے اعمال کے لحاظ سے درجے ملیں گے. ومالک کبھی غافلین اما یعملون, تمہارا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اچھا جی, اعمال کی وجہ سے ملیں گے, معلوم ہے کہ خدا نے کوئی عملہ بھی لوڑا ہے, خدا کو ضرورت ہے اعمال کی, اعمال کرو گے تو دوں گا کچھ, اعمال نہ کرو گے تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا کو کچھ عملوں کی ضرورت ہے, محتاج ہو گیا ہے خدا. ہاں, خدا محتاج ہو گیا ہے, یہ بکواس ہے. وہ ربوں کا غنیوں ذو الرحمہ, یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے رب تمہارے اعمال کا محتاج ہے, وہ تو بے نیاز ہے, بڑی رحمت والا ہے, پر رحمت ہی کر کے تمہیں رکھ رکھا ہے اس نے, نہیں تو کبھی کے ہاں جی غرور ہو گیا ہوتا تو شکر کرو کبھی تک تم زندہ بیٹھے ہو, ورنہ تو یہ شاید حکم اگر چاہے تو تمہیں لے جائے اس دنیا سے اور ہلاک کر دے لے, مار دے تم کو, استحلے میں بعد حکم ما یشاؤ, اور تمہارے بعد دنیا میں جن کو چاہے تمہارا جانشین کر دے. کما انشاکم من ذریت قوم آخرین, جیسے تمہیں دوسروں کی اولاد سے پیدا کیا اور جانشین بنایا, ایسے ہی تمہیں مار کر کے اور خدا دنیا پیدا کر دے. خدا یہ بھی کر سکتا ہے, تو تمہارے عملوں کی کون سی احتیاطی ہے, تم اپنی خیر مناؤ, شکر ہے کہ ہم زندہ ہیں, نہیں تمہاری امید کر دیتا خدا. اب ہوشیار ہو جاؤ, اب ہوشیار ہو جاؤ, واقعی تمہیں جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے ضرور آ کے رہے گی. ہمان تمہیں موجودی, تم ہر کس اس کے لانے سے عاجز ہمیں نہیں کر سکتے کہ ہمارے ہاتھ پیر باندھ دو کہ بلایا نہ وہ نہ تیرے ہاتھ پکڑ لیا ہم نے, نہیں لا سکتے, یہ بات نہیں ہو سکتی. اب یا رسول اللہ ان سے کہہ دو, میں نے کتنا سمجھا دیا ہے جی, یہ بھی سمجھا دیا کہ خدا کو ہم لوگ کی ضرورت نہیں, اپنا فائدہ ہے تمہارا. ان سے کہہ دو اے ملو الا مکارت کو, اپنی جگہ یہ ناشائستہ اعمال میں ہیں جی, اپنی جگہ اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں میں, تم اپنی جگہ اپنے ناشائستہ اعمال کر رہے ہو, کرو میں اپنی جگہ خدا کی عبادت کر رہا. فصاح تعلمون, وقت آ رہا ہے تمہیں علم ہو جائے گا. من تکون لہو عاقبت الدار, دار آخرت کی خوبی کس کے لیے ہے؟ موحدین کے لیے ہے یا مشرکین کے لیے ہے؟ واقعہ تو یہ ہے مشرک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے, حقیقت تو یہ ہے. ہے بھارا تمہیں پتہ لگ جائے گا ہم کوئی ظالم ہیں. ہم ہر ظالم بنا دیتے ہیں لاجور ظالم. اور بھائی اس سے بڑھ کر کے ظلم کیا ہوگا؟ اتنا بڑا ظلم, پھر کہتے ہم ظالم نہیں. یہاں سے اب شروع ہوئی تنویر. تنویر مسئلہ نظر غیر اللہ کی حرام. پہلے یہ میں مشرکین عرب کی ایک رسم بتا دوں, رسوم جاہلیت میں سے رسوم جاہلیت. مشرکین کی عادت تھی جو نیازیں چڑھاتے تھے, جو نیازیں چڑھاتے تھے نقد, اس میں سے ایک حصہ خدا کا بھی رکھتے تھے. یہ دوسرے کے چڑھاتے ہیں نا, خالص پیرانے پیر کی, کبھی خدا کی بھی دین چڑھائی, کبھی پیرانے پیر کی دین چڑھاتے ہیں. مگر وہ مشرک مکے کے خواہ مشرک ہی تھے, مگر وہ نیاز جب چڑھاتے تھے نا تو ایک حصہ خدا کا بھی رکھتے تھے. وہ ہاں کچھ حیا تھا ان میں باقی بتوں کا. پھر بعد پر اگر معلوم ہوتا مثلا خدا کا جانور موٹا تازہ ہے اور جو فقیر کا ہے وہ بالکل دبلا پتلا ہے, تو اس کو بدل کر بتوں کی طرف کر دیتے. دنیا میں بہت قریب قریب چرند پائے جاتے ہیں, وہ تمام کے تمام حلال نہیں ہیں, لیکن جو حلال ہے وہ کیسے, وہ معلوم کیسے کیے جا سکتے ہیں, ان کی کیا نشانیاں ہیں, تفصیل سے بتائیں, مہربانی ہوگی. مثلا بگلا اور بہت بہت سے بھائی. اصل بات یہ ہے کہ اس کو حضور پاک علم تشریف فرمائیے. بات میں بات آ گئی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دی. انہوں نے فرمایا کہ جو پرندہ ہوگا نا, پرندہ اڑنے والا, وہ شکار کرے اپنے پنجوں سے اور کھاوے پنجوں سے, وہ ہے حرام. اور جو ایسا نہ ہوگا نا وہ حلال ہے. نشانی بتا دی. اب آپ جب سمجھ لو کیوں کہنا کوئی نہیں ہوگا کہ نا بگلا پنجوں سے شکار کرتا ہے, کھٹتا ہے شکار کرنا. اگر پنجوں کے ساتھ وہ پنجوں سے شکار کرے, وہ شکار ہے شکاری جانور, وہ ہے شکاری جانور. ٹھیک ہو گئے نا بات حضرت جی؟ اچھا باقی جو ہے نا نرندے اور جن کے وہ ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو, جو کہ ڈاڑوں سے کھاتے ہیں پکڑتے ہیں ڈاڑوں سے, سمجھیں گے تو بھی حرام ہے جو باہر جنگلوں میں ہوتے ہیں. یہ ہمارے لیے اللہ نے حلال کی ہیں, جیسے کہ ہمارے جانور ہیں جو ہم کھاتے پیتے ہیں, یا ہرن ہے یا اور نیل گائے ہے. یہ ایسے نہیں کہ شکاری جانور نہیں جو لوگوں کو پھاڑ پھاڑ کے کھاتے ہیں. اس بات کا یہ حلال ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا تو حلال ہے کیونکہ یہ پنجے سے شکار نہیں کرتا, ایک پکڑا وہ ہوتی ہے جو سب کا لفظ آیا ہے عربی میں, وہ تو ہے حلال. مگر حضور نے کھائی نہیں کہ ہمارے علاقے میں ہوتی نہیں. یہ کوئی جو یہاں پھر رہی ہیں یہ تو ہے حرام, یہ حشرات الارض میں ہے, یہ حرام ہے. وہ گو ایسی ہوتی ہے اس کی بڑی لمبی زندگی ہوتی ہے, سات سات سو سال, آٹھ آٹھ سو سال ان کی زندگی ہوتی ہے. اور پھر وہ پانی کوئی نہیں پیتی, ٹھنڈی ہوا ہو نا بس اسی سے اپنا گزر کر لیتی ہے. چالیس دن کے بعد ایک قطرہ پیشاب کم سے نکلتا ہے. کیا ایسی ہے یہ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا, جو بات سمجھنا آ رہی صاحب کا یہ سمجھ نہیں آئے. سیم کی غلطی ہے, اصل مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہو گئی نا بات؟ ہاں جی. وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والأنعام نصیبا فقالوا هذا نظام نظامهم وهذا شركائنا. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ ہاں جو اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مواشی میں اللہ کا حصہ مقرر کر کے کہتے کیا ہیں اپنے خیال کے مطابق ہاتھ آلی راہ یہ حصہ تو ہے اللہ کا, اور کچھ دوسرے حصے کو کہتے ہیں ہاتھ آلی شرح کا آئینہ یہ حصہ ہمارے شریکوں کا ہے یہ نا کچھ حصہ رکھ لیں یہ اللہ کا حصہ ہے, یہ حصہ جو ہے نا یہ بزرگوں کا ہے ان کی نیاز ہے, نظر اللہ نیاز حسین یہ نظر اللہ کی ہے یہ نیاز حسین کیا ہے یہ کرتے ہیں نہیں. ہاں بتوں کے حصے کی اچھی چیز نیاز کو خدا کی طرف نہیں بدلتے کیونکہ اتنا ان کو پتا ہے وہ بھی مساوی نہیں سمجھتے بتوں کو خدا کے ساتھ. یہ آج کل یہی بڑا اعتراض ہے نا کہ ہم کوئی خدا کے مساوی سمجھتے ہیں, تو مجھے کیا بتوں کو خدا کے مساوی سمجھتے تھے؟ وہ بھی مساوی نہیں سمجھتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ان کو بتوں کی خوشنودی زیادہ لحاظ ہے. کیوں؟ اس بات سے کر کے بت محتاج ہے اللہ محتاج ہے, اس بات سے اچھی چیز بتوں کی طرف لے جاتا ہے خوش رہیں گے. وہ خدا تو بے نیاز ہوا, اسے کہ اسے کوئی چیز دے دو لے لے گا. اچھا جی فرماتے ہیں آزاد للہ بزام آزاد شرک آئینہ, پھر ان کا برتاؤ دیکھو, پھر ان کا برتاؤ یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی سمجھتے ہیں ماں کانگن شرکائی ہوں جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچ سکتا, وہ ماں کان للہ ہے اور جو حصہ اللہ کا ہے نا وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جائے گا. کہ خدا محتاج نہیں اور یہ فقیر بیچارے محتاج ہیں, فقیر جو ہے سا ما یحکمون کیا پورا فیصلہ کرتے ہیں یہ خبیر. اور ہمارا یہ اصول چلا آ رہا ہے کہ اسی طرح بتیرے مشرکوں کے لیے ان کی نگاہ میں ان کے مقرر کردہ معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کو خوش نما کر رکھا ہے کہ اولاد کو قتل کرو ثواب ملے گا, جیسے کہ اب بھی یہ دور ہے موجود 15 صدی میں. انہوں نے کیا کہا کہ میں جی حضرت ابراہیم سنت ادا کی ہے, وہاں 6 بندے مار دیے کہا ابراہیم سنت ادا کی ہے اور پلیدہ پلیدہ یہ اس قسم کے لوگ اس زمانے میں بھی تھے اور اب بھی پیدا ہیں. فرماتے ہیں اب ان کی اولاد کے قتل کو خوشنما کر رکھا ہے اس واسطے تاکہ لیردوہم وہ ان مشرکوں کو ہلاکت میں ڈالیں, ولیلبسوا علیہم دینہم دوسرا اس واسطے بھی ان کے دین کو پر مشتبہ کرنے میں. کیا مطلب؟ یعنی دین ابراہیمی کو بدعات سے محرمات سے ایسا گڈمٹ کر دیں کہ حق باطل کا امتحان باقی نہ رہے. اس پر رسوم جاہلیت جو ہے نا بہت ساری ہیں, میں ان کا ایک لکشیہ سا بنا رہا ہوں, اللہ کرے وہ بن جائے پھر آپ کو اسی کی بات تشریح ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا جی, نقشہ بناؤں گا, ایک درخت بناؤں گا, آپ اس کے پھل کھائیں گے. چھپا ہوا اللہ اکبر. ٹھیک ہو گئی نا بات؟ ہاں شاء اللہ ما فعلو, اگر اللہ چاہتا تو مشرکین ایسا نہ کرتے, لہذا آپ ان کو اور ان کی سزا پسندوں کو اپنے حال پر چھوڑ دو. وقالو حاضر نام وحسن حجر, اب یہ ایک اور مسئلہ ہے, پہلے تھا نظر خیر اللہ, اب مسئلہ آیا تعلیمات خیر اللہ. اور پہلا مسئلہ وہ حضرت لکم بھی مسئلہ نہ وقالو حاضر نام وحسن حجر, یہ کامل یہ بھی کہتے ہیں اپنے فاسد خیالات کی بنا پر یہ خاص مواشی اور یہ خاص کھیت ہجر ممنوع ہے اس کا استعمال, یعنی ان کو کوئی نہیں کھا سکتا, اس کھیت کا کھانا حرام, یہ چاپائے ہیں ان کا کھانا حرام. لا یطعمھا, کوئی نہیں کھا سکتا, الا من نشاء, مگر وہی کھا سکتا ہے جس کو ہم چاہیں. تم کون ہوتے ہو؟ نظام ہے اپنے نظام باتیں. بال عام الحرمت ظہورہا, بعض مخصوص مواشی ایسے ہیں جن کی پیٹھ پر سوار ہونا حرام سمجھتے ہیں, ان کی پیٹھ پر سوار ہونا حرام ہے, تھوڑا بزرگ کیا یہ چیز پالنا سے. ہاں جی بزرگوں بال عام الناجل تم رسم اللہ علیہ بال مواشی ہے کہ ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں, کہتے ہیں یہ حالات طیب ہے افتران علیہ. یہ سب باتیں محض اللہ پر بہتان باتیں کہی ہیں. سید ذیہم بما کانو یفترون, اللہ ان کی ان افترا پردازیوں کا بہت جلد بدلا دے گا. اور سنو جی تعلیمات غیر اللہ وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا فان يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم. یہ بھی کہتے ہیں کافر ان مواشی میں جو کچھ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے. یہ بھی رسم تھی ان کی, یہ مواشی صرف مردوں کے لیے ہے, مرد کھا سکتے ہیں. محرم على ازواجنا, اس کا کھانا ہماری عورتوں پر حرام ہے. آج کل بھی یہ سلسلہ چلا ہوا ہے, ہندوؤں میں بھی یہ مسئلہ تھا. ایسا رکھنی بھی فاطمہ دی, ٹھیک ہے نا جی, اس طریقے سے کنڈے اضافہ تھا دیکھے, اور پتنی کیا کیا رسمیں ہیں. ان کو تقابل کرو, ان مشرکانہ لوگوں کی رسموں کے ساتھ تقابل کرو, میرے پڑے پر ان کے لیے حلال ہو تو ہمارے لیے حلال ہو جائے. وہ کہتے ہیں یہ چیز مردوں کے لیے حلال, عورتوں کے لیے حرام. یہ کہتے ہیں جو حقہ پیے گا اس کے لیے حرام, دوسرے کے لیے حلال. جو درود شریف پڑے گا اس کے لیے حلال, جو درود شریف نہیں پڑے اس کے لیے حرام. پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں بنائی انہوں نے. یہ جو سری ہے نا یہ فلاں کی ہے, یہ دوسرا نہیں لے سکتا, ہڈی کو توڑ نہیں سکتے. پتہ نہیں کیا کیا رسمیں جی, ہمیں سمجھ بھی کوئی نہیں. جب ان کی ملک بن جائے نا تو ان کے ساتھ ہم تقابل کریں گے, ان کی بنی ان کی بنا لیں گے, لوگ ہمیں بتائیں, پھر ہم بالکل تقابل کریں گے. مشرکین مکہ کا معمول ان لوگوں کا معمول بالکل ایک ہے. خدا کہتا ہے نہیں ہو تم محتر ہوگی شرکا, اگر وہ بچہ پیٹ میں مرا ہوا نکلے اس کے کھانے میں سب مردوں سے شریک ہیں. یہ بھی ان کا کہا جاتا, یہ مردار بھی حلال ہو گیا, مرد کے لیے عورتوں کے لیے سب کے لیے حلال. سید جی ہے بس ہم وقت آ رہا ہے, خدا ان کی غلط بیانیوں کی سزا دے گا. ان لوگ حکیم علی وہ ایک تمہارا آبادان ہے. اب انہیں دو مسئلوں کا, دو مسئلے کون سے گزرے ہیں جی, نظر غیر اللہ, تحریمات غیر اللہ, ان دونوں کا یادہ فرماتے ہیں. قد خسر الذین قتلوا اولادهم سمعاً بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراءً علی اللہ قد ضلوا وما کانوا مهتدین. وہ بھی بڑے خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے بے جانے بوجھے قتل کیا, جیسے اس بندے نے 6 بندے قتل کر دیے. سنت ابراہیمی پوری ہو رہی ہے. سبحان بغیر علم, اور وہ بھی جنہوں نے وہ روزی اپنے اوپر حرام کر دی جو اللہ نے ان کو دی تھی. یہ بھی ماں خدا پر افترا باندھ کر, یقیناً یہ لوگ گمراہی مبتلا ہیں, کبھی سیدھی راہ پر نہ چلیں. ٹھیک ہو گیا نہیں, دونوں مسلم کو اکٹھا اس آیت میں بتا دیا. اب فرماتے ہیں پھر آؤ دوبارہ, نظر غیر اللہ کی ناجائز. پھر اس مسئلے کو لایا, اس مسئلے کو نظر غیر اللہ کی حرام, جو پہلے تنویری طور پر مسئلہ بیان فرمایا, اب اس کی اور تنویر بیان فرماتے ہیں. وہ ولدی ہیں جاجن ناتے مارو شاتے وغیرہ مارو شاتے میں نخل وزرا مستے بلو کلو وزرے تنو بلو مالا متشابہ وغیرہ متشابہ کلو میں سمری ایرہ اسوالا بات وقت ہو یوم حسادی ولا تسرفو انہو لا یحب المسرفین ومن اللہ عنہ حبورتا وفرشا کلو میں مالا لکت اللہ ولا تطبیع خطوات الشیطان انہو لکمات اللہ مبین ہماری تزوات من اللہ عنہ سنین ومن اللہ عنہ سنین بغیر کسی شراکت کے, بغیر کسی تعاون کے, بغیر کسی نیابت کے, بغیر کسی وزارت کے, بغیر کسی کی سفارش کے, اور بغیر کسی کے کہنے کے. اور شاہ جنات ہے نا, اس نے باغات آپ پیدا کیا اکیلے نے, کھلنے میں خیر اللہ کی ہو جائے. کیوں بھائی پیدا یہ کرے شریک کوئی نہ ہو اور دودھ میں شریک ہو جائے پیرانی پیر, رہا مجھ کو, دل پیدا کرے خدا, گھر پیدا کرے خدا, تو ساتھ شریک ہو جائے جب پینا نہیں پی جو بھائی خیر تو ہے, بغاوت پیدا کرے خدا اور بیچ میں شریک ہو جائے پیر صاحبان, جن کی بیلیں ٹینٹوں پر چڑھائی جاتی ہیں اور باہر کی نہیں چڑھائی جاتی, اندر سے یار بولے ٹینٹوں پر چڑھائی جاتی ہے اور باہر کی نہیں چڑھائی جاتی, بن رہنا اللہ ہی نے اکیلے ذات اللہ نے بغیر کسی کی شراکت کے, نیابت کے, تعاون کے, مشورے کے, کسی کے کہنے کے, کسی کی سفارش کے, خود بخود اللہ نے کھجور کی درخت بھی پیدا کی ہے, کھیتی بھی اسی نے پیدا کی, مختلف الوکل جن کے پھل مختلف قسم کے ہیں, وہ زیتون زیتون بھی اسی نے پیدا کیا, رمان انار بھی اسی نے پیدا کیا, متشابہ وغیرہ متشابہ جو ایک دوسرے سے مشابہ ہیں اور نہیں بھی مشابہ, رگتی ملتی ہیں مزے نہیں ملتے ہیں, اور ٹھٹو پر چڑھے ہوئے جس طرح وہ ہوتا ہے نا بیلی ہوتی ہیں, ان بیلوں کو یوں کر تو یوں چڑھا دیتے ہیں اور وہ چڑھ جاتے ہیں, ان کو ٹینٹ کہتے ہیں یا چٹیاں کہتے ہیں, چٹیاں اردو زبان میں ہم تو ٹینٹ ہی کہتے ہیں, یہ جو ہوتے ہیں لکڑی کے بنے ہوئے لکڑی کے ٹکڑے ہوئے لیتے ہیں لمبے لمبے, تو ادھر بھی یوں ادھر یوں کھانے کھانا وہ یہاں لگا دیتے ہیں, تو نیچے بیٹھتی ہو لگتی ہے تو ان کے اوپر چڑھتی جاتی ہے, چڑھتی جاتی ہے اور بچہ ان کے اوپر بھی لگتے ہیں وغیرہ تاکہ نیچے زمین کے اوپر خراب ہو جائیں گے, لگے لگیں گے وہ یوں لگاتے ہیں تاکہ اوپر چلے, اوپر ہی پھل پیدا ہوگا اور اوپر ہی وہ رہے گا خراب نہیں ہوگا, ان کو کہتے ہیں کھچڑیوں پر چڑھائے ہوئے ہندوستانی لوگ, ہندوستانی ہاں جی وہی لگا رہا ہوں کھچڑیوں پر چڑھ ہوئے ٹھیک ہو گیا جی, مختلف قلوب وہ زیتون والرمان مشابہ وغیرہ قلوب الصبر, ہمیں بھی تو اجازت دی ہے, ہمیں تو اجازت دی ہے کہ قلوب الصبر الا اصبر, ان سب چیزوں کے پھل کھاؤ, اجازت عام ہے پھل کھاؤ جب یہ پھل لائیں, مگر ایک بات ہے آتو حقہ یوم حسادی, صرف اللہ کا حق ادا کیا کرو, نہ کوئی پیر نہ کوئی فقیر نہ کوئی ولی نہ کوئی ہو کون سب سبب دار, صرف ایک اللہ کا حق ادا کرو, آتو حقہ یوم حسادی کٹائی کے دن, اور حد سے آگے نہ بڑھو, حد کیا ہے صرف اللہ کے نام کی, صرف اللہ کے نام کرو, اور اللہ کے نام سے آگے بڑھو گے پیر فقیر کی طرف جاؤ گے حد توڑ دی تم نے, حد سے نہ بڑھو, یعنی کھیتی اور چھپاؤں میں بتوں کو شریک نہ بناؤ, بتوں کو شریک نہ بناؤ, بھلا تشریف ہو, ہاں یہ حد سے بڑھنے والے خدا کو نہیں بھاتے, لا تشریف ہو کا مطلب کیا ہوا, اس کا مطلب یہی ہے یہاں میں نے لکھا تھا کہیں, لا تشرک الاصنام فی الحج ولا نام, لا تشرک الاصنام فی الحج ولا نام, غیروں کو شریک مت بناؤ کھیتوں میں اور چوپاہوں میں, یہ مقاتل نے مانا کیا ہے, وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا, یہ مقاتل ایک مفسر ہوا ہے, وہ اس کی ساری تفسیر تو معتبر نہیں, وہ ایک لفظ تو صحیح کہے جاتے ہیں, وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا, اپنی طرف سے حرام کہنا حلال چیز کو یہ ناقدری ہے, ہم نے تو چپاؤں میں سے بار برداری کے قابل اور زمین سے لگے ہوئے چھوٹے قد کے جانور سب تمہاری خاطر پیدا کی ہیں کہ کھاؤ پیو, بہت سر, اور ہم نے کہا ہے قلنا کلو مما رزقکم اللہ, اللہ کے دیے میں سے کھاؤ, اور لا تتبعوا خطوات الشیطان, اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر کے شیطان کے قدم پر قدم نہ چڑھنا. میں نے سمجھتے جا رہے ہو نا, اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر کے شیطان کے قدم پر قدم نہ چلنا. کیوں؟ انہو لکم عدو مبین, وہ یقینا تمہارا کھلا دشمن ہے. خلق اللہ سمانیت ازواج, تمہارے کھانے کے لیے اللہ نے آٹھ جوڑے پیدا کی ہے. سمانیت ازواج, آٹھ نر اور مادہ پیدا کی ہے. من الذان اثنین ومن المعز اثنین, بھیڑ میں سے دو نر اور مادہ, بکری میں سے دو نر اور مادہ. ذرا ان کفار سے پوچھو تو صحیح, آج سے کہہ رہے ہیں حلم امین السیاں امبج تمہارے تارے الحام السیاح, کیا خدا نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے؟ کہ مینڈا حرام یا وہ بکرا حرام, یا خدا نے ان سیاح دو ماتوں کو حرام کیا ہے کہ بکری حرام اور بھیڑ حرام دمبی حرام؟ لاہور والا کو بدل رہا امش تمہارا تعالیٰ الحمد للہ, یا اس بچے کو خدا نے حرام کیا ہے, ماں بات بچے سے, یا اس بچے کو خدا نے حرام کیا ہے جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں, بکری اس کو پیٹ میں لیا جس بات وہ حرام ہو گیا, چونکہ جنبی نے اس کو اپنے پیٹ میں لیا جس بات حرام ہو گیا, چونکہ بھیڑ نے اس کو اپنے پیٹ میں لیا جس بات حرام ہو گیا. کون سی چیز حرام کی ہے خدا نے؟ نہیں مانو نکے انہیں بیل میں ان کو تم سوال کی, مجھے صحیح صحیح دلیل دے کر کے جواب دو اگر سکتے ہو. خدا نے تو حلال کی ہیں, خام خواہ حرام کرتے پھرتے نہ شکرے نہ قدرے بے ایمان. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ, اور ادھر دیکھو چار جوڑے یہ آ گئے, اونٹ میں دو نر اور مادہ, اونٹ اور اونٹنی. وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ, گائے میں سے دو نر اور مادہ, گائے اور بیل, بھینس اور بھینسا, ایک ہی جنس ہے. آج میں کہہ رہے ہیں ان سے گئے ام کن تم شادا اس وقت اللہ کے آدھا, کیا تم اس وقت موجود تھے شہدا, اس وقت تم موجود تھے جب تم کو خدا نے ان کے حرام ہونے کا حکم دیا تھا؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو, کیوں جھوٹ مانتے ہو خدا پر؟ حمل ازر اللہ کرنے پر بغیر علم, پھر صبر کر اور ظالم کون ہو سکتا ہے جو ماض لوگوں کو گمراہ کرنے کی غرض سے بغیر کسی تحقیق علمی کے بغیر کسی دلیل کے اللہ پر جھوٹ افترا کرے؟ ان اللہ لا جاد القوم الظالمین, اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا. کیوں جی؟ ہر ابو کچھ حلال ہے, ابو کچھ حلال ہے, ہر شے حلال, کوئی حرام صحیح کوئی نہ, کچھ بھی سب حلال ہے. کوئی یوں کہے نا بھائی نا, جو حلال ہے وہ حلال, جو حرام خدا نے حرام بھی کیے ہیں وہ حرام ہی ہے, مگر جتنے تم نے حرام بنائے ہوئے ہیں نا یہ حرام اتنے خدا نے نہیں بنائے. اب یہ استثناء ہے محلات سے, یہ جملہ جو آگے آ رہا ہے یہ مستثناء ہے محلات سے. حلال چیزیں ہیں مگر یہ چیزیں جو ہے نا ان کو خدا نے حرام کیا ہے. اللہ عجل ہی ما وحی علیہ محرم اللہ قانی اقانو حلی لائی کون بیٹو کون کمہ مسوحان اللہ مغنزیر من نوحی سنو فسکن حلی لگے بین رابی ہمارے طولہ خیر باغی والا آدھے میں نمبر کا حول رائی. یہ اثر جو ہے نہیں, یہ اثر حقیقی نہیں, یہ اثر اعلامی ہے. میں نے وہ چیزیں بحیرہ صاحبہ وسیدہ حامی یہ حرام کوئی نہیں کی, میں نہیں پاتا ان چیزوں کا حرام, حرام یہ چیزیں. حسر اضافی کا مطلب سمجھ گیا نا, نہیں دکھاؤ کتا بلا سب حلال, کیونکہ صرف یہ چار چیزیں حلال ہیں, حرام ہیں باقی کتے بلا سب حلال. کیوں یہ مطلب سمجھو؟ چنانچہ میں نے یہ خط لکھا کر پرویز کو, جب کراچی میں ہوتا تھا تو میں اسلام فکر رکھا, اس نے کہا ملا نے, ملا نے ہر چیز کو حرام کر دیا. خدا تو کہتا ہے سوا چار چیزوں کو میں نے کوئی نہیں حرام چیز کی, اور یہ ملا جو ہے نا لوگوں کو حرام کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز حرام, فلاں چیز حرام, فلاں چیز حرام. بڑا حیران ہوا میں, وہ اسلام دیکھ کر کے اس کا پرچا میں نے اس کو ہاتھ دیکھا, تو بے سلیم کے نام حق سے جواب دیتا ہے, مگر میرے حق کا جواب اسے نہیں دیا. میں نے کہا جناب یہ چار چیزیں حرام ہوئی نا, باقی سب حلال ہے نا, پھر کتا بھی حلال, بلّا بھی حلال, اسی طریقے سے کیڑے مکوڑے بھی حلال, سانپ بھی حلال, پھر بو بھی حلال, بوت بھی حلال, بو بھی حلال, بوت بھی حلال, کیونکہ ہمارے بھی کہے گا تو بھائی اس نے کوئی جواب نہیں دیا. دوبارہ پھر ہاتھ رکھا ایسا پی کے نا, کوئی جواب نہیں دیا, مر گیا جواب نہیں. یہ حسن حسابی جناب بہیرا سادہ وزیرا حامی کو میں نہیں کہتا کہ وہ خدا کے حکموں میں وہ حرام ہوں, حرام یہ چیزیں ہیں, وہ نہیں یہ ہیں. اس کا نام ہے حسن حسابی. آپ فرمائیں کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھو, اپنی طرف سے حرام مت بناؤ, کیونکہ جو احکام مجھ پر بذریعہ وحی نازل ہوئے ہیں ان میں کوئی ایسی چیز حرام نہیں پاتا میں, یعنی بحیرہ صاحبہ وسیلہ حامی کو میں حرام نہیں پاتا. جس کو کوئی کھانے والا کھائے کھاؤ بے شک, بحیرہ صاحبہ وسیلہ حامی سب کھاؤ موت کرو, مگر یہ کہ وہ مرا ہوا جانور ہو خود مردار ہو جاوے, بحیرہ کیوں نہ ہوئے مردار ہو جاوے, واقعی وہ حرام ہے, پھر حرام ہے. اور دمم مسوحا یا بیٹا ہوں, دمم یہ ہے ماں جو ہے ادم کا آیا ہوا ہے ملا ملاقات ہی ہے ادم کے, میں نے دمم مسوحا ہوں بیٹا ہوں وہ حرام. اور لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت وہ حرام, گوشت اصل مقصود معظم ہے اس واسطے اس کا نام لے لیا ہے, جب مقصودی چیز حرام ہے تو اسے خود حرام ہوں. ہنوری سن کیوں ہوں زمین کدھر راضی ہو رہی ہے, خنزیر کی طرف, سارا خنزیر جو ہے نا بالکل ناپاک ہے. اور فسکن, فسکن مصدر ہے, تو مصدر جو ہے نا وہ تو نہیں نہ بن سکتی کوئی ایسی چیز جس کے اوپر حکم لگایا جائے, حمل کرنا وہ سب کا برسات کے ناجائز ہوتا ہے, پڑا ہوا ہے آپ نے. یا فسکن میں میں نے فاسکن, فسکن میں میں نے فاسکن, فاسک پھر سیوت کا ہوا, صفت کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے, کلام فاسقاً قولاً فاسقاً, دیکھ لو قولاً فاسقاً, وہ بات ایسی بات جو حد شرع سے نکلی ہوئی ہے, یعنی مشرکانہ بات, مشرکانہ بات. وہ مشرکانہ بات کیا ہے؟ خدا نے ایک دور جگہ فرمایا فرض کرنے سے من الاوثان واجد طالب قول السور, فاج طالب الرج سمجھا ستارہ سے پارے میں آئے گا ان شاء اللہ, سترہ سے پارا خبر سے پارا, فاج طالب الرج سمجھ الحسان واجد طالب قول السور, وہ قول سور وہ ہے مشرکانہ بات کہ غیر اللہ کے نام زد کر دے رہے چیز کو, یہ تم نے جو بات کہی ہے نا یہ حرام ہے, جس پر کی وہ حرام ہو گئے, جس طرح ایک حلال چیز ہوتی ہے اس پر ہم کہہ دیتے ہیں انت تارے کون, وہ حرام ہو گئے. اسی طرح ایک حلال جانور ہے اس کے اوپر میں نے کہہ دیا یہ پیر فلاں پیر کے نام کا میں نے رکھ دیا, بس حرام ہو گئے. جس سے وہاں انت تارے کون کہنے سے حلال بھی حرام ہو جاتی ہے, اسی طریقے سے نامزد کر دینے سے ایک فقیر کے نام پر اللہ کا نام چھوڑ کر کے تو وہ چیز حرام ہو گئی. یہ ہے خدا نے فرمایا فسقاً قولاً لغیر اللہ, اللہ بھی وہ مشرکانہ قول, وہ مشرکانہ قول جسے غیر اللہ کی تعظیم کی نیت سے جس پر وہ فاسقانہ بات کہی گئی وہ بولا گیا ہے اس چیز کو حرام کر دیا جاتا ہے, ہے جی, جس پر غیر اللہ کا نام نامزد کیا گیا ہے. ہماری سو وغیرہ باغے والا آدم, ہاں البتہ یہ الگ بات ہے, جو کہ بھوک سے مجبور ہو جائے بشرطے کہ وہ طالب لذت کا ہو, نہ سے تجاوز کرنے والا ہو, اس کو یہ چیزیں بھی حلال ہیں جان بچانے کے لیے. کیوں بھائی نرب کا غفور الرحیم, اب جو ہے نا غفور الرحیم ہے. جان بچانے کے لیے اب اگر کہو تمہارا ایک سوال ہے کہ یہودیوں پر بھی جو چیزیں حرام تھیں تم کہتے ہو حرام کوئی نہیں کی میں نے چیزیں سوائے ان چار چیزوں کے, یہود پر بھی تو حرام کی چیزیں بہت ساری سوائے ان چار کے, تم کیسے کہتے ہو کہ لاج نہیں ماؤ یہی ہے یہ محرم ہے اللہ تو ابھی یہ تم الا یقول ما تنزل چار چیزیں سنو کا جواب وعلی الذین ہادی حرم لا کل الذین ظہر یہ واقعی ٹھیک بات ہے یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کیے یہ حق ہے صحیح ہم نہیں حرام کیے تھے تمہارے شبے کا میں جواب دیتا ہوں پہلے اقرار کرتا ہوں میں اس بات کا واقعی ہم نے حرام کیے تھے وہ من البقر والغنم گائیوں اور بکریوں میں سے حرمنا علیہم شحومہما ان کی چربیاں ہم نے ان پر حرام کی تھی یہ واقعی بات نہیں ہے تم حق کرتے ہو الا ما حمل ظہورہما سوائے اس چربی کے جو گائے اور بکری کی پیٹھ پر یا ان کی آنتوں میں لگی ہوئی ہو ہوا یا آنتوں میں لگی ہوئی ہو اور مختلف طبیعت یا وہ چربی جو ان کی ہڈی سے ملی ہوئی ہو یہ حلال باقی چربی سب حرام واقعی ہم نے یہ چیزیں حرام کی تھی یہ حق ہے ہاں یہودیوں سے تمہیں یہ ہمیں سوچ کی صحیح پہنچی ہے مگر یہ سن لو میں نے حرام کیوں کی تھی ان پر وجہ کیا تھی نالک جزائناہم ببغیہ یہ سب ہم نے ان کو ان کی شرارت اور سرکشی کی وجہ سے سزا دی تھی ملا سر یہ چیزیں حرام نہیں تم کہو پکڑی ایسی بات کہہ دی بھائی ہم خدا جھوٹ نہیں بولتے ہیں ہاں انا لصادقون یقینا ہم سچ کہہ رہے ہیں جی وہ پہلے جنوں تھوڑے گزر چکے ہیں پتہ کتنی کتنی خباتیں ان بڑی تھوڑی کی ہیں خدا کے حکموں کی نافرمانیاں کی ہیں پھر ان کا ربو کا پھر اس پر بھی اگر یہ تیری تکذیب کریں اور نہ مانیں فقل یا رسول اللہ آپ ان سے فرما دو رب حکم ذو رحمت میں واسع واقعی تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے یعنی تمہیں جو چھوڑ رکھا ہے کچھ نہیں کہتا لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لو کہ خدا عذاب دینے ہی بھول گیا ولا یرد باس والے قوم المجرمین اپنے وقت پر عذاب بھی دے گا جو گناہگاروں سے کرے گا نہیں بالکل سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء اب مشرک ایک اور سوال کریں گے مشرک بھی عجب ہے نہیں تھے تو ان پڑھے مگر اعتراض پر اعتبار کرتے تھے ہمارے سامنے اگر وہ اعتراض کیے جاتے ہم جواب نہ دے سکتے کی بات ہے یہ خدا ہی نے جواب دیا اب مشرک یوں کہنے لگے کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا خدا کی مرضی خدا اگر چاہتا ہم کبھی شرک نہ کرتے نظر غیر اللہ کی نہ مانا کرتے آج بھی یہی سوال ہوتے ہیں یہی سوال ہوتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے غیر اللہ کی نظر ہم نہ مانا کرتے ولا آبا ہونا اور نہ ہی ہمارے آبا و اجداد ایسا شرک کرتے ولا حرمنا من شیء اور نہ ہی ہماری جو ہے حرام کردہ چیزیں ہیں جی حلال کردہ چیزوں میں سے کسی کو حرام بھی نہ کرتے ہم یہ کہیں یہ کہیں گے سو اس کا جواب سن لو اس کا جواب سن لو اصل بات یہ ہے یہ اعتراض کوئی نیا نہیں ہے یہ انہوں نے کوئی اپنے دماغ سے گھڑ کے بنایا ہو اور اس کا جواب دینا مشکل ہو جائے یہ ان کے پرانے پاپی دادے پردادے شکر دادے پھکڑ دادے ہے جی یہ پھکڑ مارتے رہے ہیں ایسا اعتراض کرتے رہے ہیں یہ اعتراض کوئی نیا نہیں کزا لے کا کزا بلین امین قبل ہیں حتی ذاقوا باسنا جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں انہوں نے بھی یہ تکذیب کی تھی وہ بھی نہیں مانتے تھے حتی ذاقوا باسنا یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا اگر یہ کام جائز ہوتا یہ جواب اگر یہ کام جائز ہوتا خدا ان کو عذاب نہ دیتا ٹھیک ہے اگر یہ کام جائز ہوتا نظر غیر اللہ کی جائز ہوتی ماننی تو خدا نے ان کو کیوں عذاب دیا دے رہا معلوم ہوتا ہے یہ پھر ہے حرام خدا نہیں چاہتا ایک جواب ہو گیا دوسرا جواب قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم لا تفرزون ان سے یوں کہو جواب میں اس دعوے کی تمہارے ہاں کوئی دلیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا نظر خیر اللہ کے ماننے پر خوش ہے. لو شاء اللہ ما شرکنا ولا آباؤنا. کون سی دلیل تمہارے پاس ہے کہ اللہ اس پر راضی ہے؟ اگر ہے فتح رجوع لنا, ہمارے سامنے پیش کرو. وہ کون سی دلیل تمہارے پاس ہے اور دلیل ولیل کہاں ہے؟ ان سب تک انہیں سننا, تم تمہار گمان کی پیروی کرتے ہو, ماں تہمینی باتیں اٹکل پچوں سے باتیں کرتے ہو. میں نام تم اللہ تب رسول, ماں تہمینی باتیں کرتے ہو. دو جواب ہو گئے حضرت جی. اب تیسرا جواب, اٹکل پچوں تہمینی باتیں, تہمینی باتیں, ماں تہمینی باتیں کرتے ہو. تکے. تیسرا جواب, قل فللہ الحجۃ البالغہ. ان کو یوں کہو, صاف اور محکم دلیل صرف اللہ کی ہے جس سے حق و باطل کے مابین امتیاز ہو سکے. دلائل تو خدا نے دی ہیں, یہ پکی بات ہے. فلو شاء اللہ ہداکم اجمعین. سو اگر وہ چاہتا سب کو راہ راست پر لا سکتا تھا. آپ یوں بھی فرما دیجیے, ہلم شہداکم, اچھا تم اپنے گواہ تو لاؤ جو شہادت دیں, الذین یشہدون ان اللہ حرم ہذا, کہ واقعی اللہ ہی نے ان کو حرام کیا ہے. فإن شہدوا, پھر اگر سچ مچ ہی وہ سامنے آ جائیں بے حیا بن کر کے, بے حیا بن کر کے سامنے آ جائیں, ہم گواہی دیتے ہیں. ایسے بھی فرادی ہوتے ہیں. اگر ان کے گواہ اس قسم کی گواہی دے بھی دیں, فلا تشہد معہم, آپ ان کی تصدیق بالکل نہ کیجیے. ولا تتبعوا آواء الذین کذبوا بآیاتنا, نہیں ایسے لوگوں کی خواہشات پر چلیے جو لوگ ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور وہ آخرت پر بھی یقین نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو مساوی درجہ دیتے ہیں. یہ نظر و نیاز جیسے اللہ کی دیتے ہیں, غیر اللہ کی بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہوگی بات؟ اللہ پاک چاہتا ہے, ہاں اللہ تعالیٰ اگر ہدایت دینا چاہتا سب کو, سب کو ہدایت دے دیتا. اللہ کی جانب سے وہ بھی اس صورت میں سب حالات اس قسم کے ہوتے ہیں، بیمار یا کوئی حالات پیدا ہو گئے لیکن فقر کی وجہ سے، اور بیمار ہے اگر ایسا نہ کیا تو ان کو ذرا بیمار ہو جائے بہت بات ہے نہیں، مگر ہے تھوڑی مخلوق تو کراہت میں جو جو ضرورت زیادہ ہوگی کراہت میں فرق پڑتا جائے گا۔ اچھا جی ملا تقرب الفواحش جمع دھارا میں نام ہم آپ بتا دوں، زنا بھی حرام ہے، سنو چوتھی چیز زنا بھی حرام ہے، اس واسطے بھی حیائی کے باتوں کے قریب نہ جانا خواہ وہ علانیہ ہو یا پوشیدہ ہو۔ پہلے لوگ کہا کرتے تھے پوشیدہ زنا کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، علانیہ نہیں ہونا چاہیے، اور آج کل بھی انگریز یہی کہتا ہے علانیہ نہ ہونا چاہیے، چھپے چھپے ایسے بیچا کرتے ہیں۔ سنا ہے کہ کوٹھی پر جائے نا بندہ وہ مالک کوٹھی کا، دیکھا کہ باہر جوتے پڑے ہیں دروازے سے باہر واپس آ گئے، وہاں ہوتا ہے کوئی اندر بندہ ہے، پھر جس میں واپس آئے گا تو جوتا کوئی نہیں تب اندر آئے گا، من جو کچھ مرضی اندر کرتا پھرے ہے جی، ہمتی کر رہا ہے جمع کر رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے، یہ جو کر کے باہر نکل جائے گا، جب دیکھا کہ اب جوتا باہر کوئی نہیں، گویا کہ جوتا نشان ہے کہ اندر کوئی بندہ کام کر رہا ہے میری بیوی کے ساتھ گڑبڑ کر رہا ہے جی، ایسے میں غلط ہے نہیں جائے، پھر جب دیکھا کہ جوتا تو کوئی نہیں اب معلوم ہوتا ہے وہ بندہ چلا گیا تھا اپنا کام پورا کر کے جب اندر خریدا تھا، فرماتے ہیں کہ ظاہر گناہ علانیہ گناہ یا پوشیدہ گناہ سب حرام ہے نا، سب ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، قتل نفس حرام، پانچویں چیز قتل نفس حرام، کسی جان کو قتل نہ کرنا جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے، یعنی قتل نہ حق، ذالکم وصاکم بھی، یہ وہ باتیں ہیں جن کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے، لعلکم تاکنون تاکہ تم عقل سے کام لو، اور سنو چھٹی بات الا بالحق، الا حق طریقے کا قتل مگر ساتھ حق کے، مگر ساتھ حق کے، حق کیا ہے قصاص، یا رجم، یا پھر وہ مرتد ہو جائے تو اس کو قتل، دل کا دفتر کا طریق کو بھی قتل کرو چاہتا ہے، ہاں وہ بھی نہیں آ جاتا ہے، اس نے قتل کیا ہوتا ہے تو قتل کیا جاتا ہے، کتا طریق جو ہے، اور اگر اس نے قتل ہی نہ کیا جو مال لوٹا ہے تو اس گھر پر پاٹی سمجھے نا، اسی میں آ جائے، ہاں ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، چھٹا حرام کیا ہے، یتیم کا مال کھانا، یتیم کا مال کھانا حرام ہے، تو اس واسطے کہہ کے آپ مال یتیم کے قریب بھی نہ جانا، مگر ہاں ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، بہترین کیا اسلام کی غرض ہے، یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ ساتویں بات کیا ہے، تطہیر، ناپ تول میں کمی بیشی، یہ بھی حرام ہے، ہاں ناپ تول کے ساتھ پوری پوری کیا کرو، لا نکلف نفسا الا وسعها، کوئی کہتا ہے کہ اس وقت ایک ایک دانے کا حال گنے کو بندہ، کوئی دو تین دانے چار دانے اوپر ہی ہو جاتے ہیں، کبھی گھٹ جاتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، تو بڑی مشکل آ گئی، بھائی جتنے انسان کے پاس ہے نا اتنا تکلیف دیتا ہے، بس سے زیادہ تکلیف نہیں دیا کرتا، اپنی طرف سے پورا کرو، دو چار دانے ادھر بڑھ گیا ادھر گھٹ گیا کیا ہوگا، میرا کل تو بہادر ابلو کا ندا قربا، آٹھویں بات ظلم نہ کرو، ظلم حرام، جب کوئی بات کہو انصاف کی کہو اگرچہ وہ صاحب معاملہ اپنا قریبی ہی کیوں نہ ہو، یعنی چونکہ میرا رشتہ دار ہے اس واسطے کر کے میں جہاں دوسرے کو ظلم کر دوں اور اس کے ہاتھ میں پلائی دے دوں، نہیں جب بھی کسی کا ہاتھ مار دے اس میں آگے میں بھی آج دل آیا ہوں، نوی بات آج سیکھنی، یہ بھی حرام ہے، آج سیکھنی حرام، اس واسطے کر کے اللہ کی اللہ کے عہد کو پورا کرو، ذالکم وصاکم بھی لعلکم تذکرون، یہ وہ باتیں ہیں جن کا تاکیدی حکم تم کو اللہ نے دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، پھر یہ بھی فرما دیجیے یا رسول اللہ قل آگے بڑھو، وقل انھا لصراطی مستقیم، یہاں قل مقدر نکال لو، یہ بھی فرما دیجیے یا رسول اللہ، یہ تمام بیان کردہ احکام حالا صراطی مستقیما، یہ ہے میری سیدھی راہ، لہذا فتبعوه، تم بھی اسی سیدھی راہ پر چلے چلو, یہ ایک ہی راہ ہے, باقی سب راہ چھوڑو. لا تتبعوا سبلا, دوسرے راستے پر نہ چلو, ورنہ وہ راستے تم کو اللہ کے راستے جدا کر دیں گے, وہ پتہ نہیں تمہیں کہاں لے جائیں گے, جہنم پہنچو گے. ذالکم وصاکم بھی لعلکم تتقون, دیکھا اس بات کا تاکیدی حکم تم کو دیا ہے تاکہ تم کج روی سے بچو. ہاں کہیں تیرہ رستہ نہ اختیار کر لو. اس بیان کے بعد اب پھر یہ بھی سن لو بات, سما تحقیق ذکری کے لیے اس بات یہاں میں نے جھوٹ کیا میں, اس تمام میرے بیان کے بعد اب پھر یہ بھی سن لو, یہ بھی سن لو اب کہ آتینا موسی الکتاب, صرف قرآن ہی میں نہیں یہ چیزیں ہیں کہ نظر غیر اللہ کا ابطال اور تعلیمات میں بات ہے حلال, یہ صرف قرآن میں نہیں بات ہے, تم سمجھو کہ یہ نیا کوئی حکم آ گیا ہے, بلکہ آتینا موسی الکتاب, ہم نے موسی علیہ السلام کو بھی کتاب تورات شریف دی تھی, اس میں بھی یہی احکام تھے, نظر غیر اللہ کی حرام, تعلیمات میں بات حلال, اس میں بھی یہ مسئلے رکھے ہوئے تھے, یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں آیا. تماما مکمل کتاب تھی, حل الذی احسن تفصیلا لکل شیء, تاکہ نیکوکاروں پر اپنی نعمت ہم پوری کریں, وتفصیلا لکل شیء, ہر ضروری چیز کی تفصیل بھی اس میں تھی. کل شیء کا یہ مطلب نہیں ہم کو کچھ بیان ہو گیا, قرآن بھی گڑھی ہو رہا ہے کہ ہر ضروری چیز کی تفصیل بھی اس میں تھی. نیز وہ کتاب حسن لوگوں کے لیے نیری ہدایت تھی, وہ رحمت اور نیری مجسم رحمت تھی, وہ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون, تاکہ وہ بنو اسرائیل اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائے. سمجھائیے یہ مسئلہ نظر غیر اللہ کی حرمت کا اور تعلیمات الہیہ کا, حلال وہ ضروری اور جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں وہ حرام, اللہ کی حلال کردہ چیزیں حلال, یہ مسئلہ تو معاشرے میں بھی لکھا ہوا ہے, بہت رکھا مسئلہ نہیں. اور اب ہاتھ آ کتابوں, پہلے تورات آئی تھی, اب دیکھ لو یہ تورات, یہ کتاب اسی تورات کے مطابق اسی کی مصدق یہ کتاب ہے, انزل اللہ, جسے ہم نے اتارا ہے, مبارک اور بڑی بابرکت ہے. اس واسطے اس کا دور کیا گزر گیا, تورات کا دور گزر گیا, انجیل کا دور گزر گیا, اب دور اس کتاب پر عمل کرنے کا آ گیا ہے. اس واسطے بدتمی ہو, اب تم اس کی پیروی کرو, وتقوا, اس کی مخالفت سے ڈرو, لعلکم ترحمون, تب تم پر رحمتیں اتریں گی. یہ کتاب ہمیں پتہ ہے کیوں اتاری ہے, او عرب کے رہنے والوں, او مکہ مدینے کے رہنے والوں, یہ کتاب پتہ ہے کیوں لائے ہیں؟ تم کہتے رہتے ہاں یہودیوں پر کتاب اتری, عیسائیوں پر کتاب اتری, یہودیوں پر کتاب اتری, ہمیں محروم رہ گئے, بے نصیبے بد نصیبے ہم گئے, تاکہ تم یوں نہ کہو ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. ہم نے یہ کتاب اس واسطے اتاری ہے کہ تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو, لئلا تقولوا, وہی بات, لئلا تقولوا, تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ کتاب آسمانی صرف ان دو فرقوں پر اتری, یہود و نصاریٰ پر جو ہم سے پہلے تھے, اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر تھے. یوں نہ کہہ سکو اب تمہارے پاس بھی کتاب آ گئی, اب تم بھی اعلی کتاب ہو گئے. اور تقولو, یا یوں نہ کہہ سکو بطور بہانے کے, کاش اگر ہمارے اوپر بھی کوئی کتاب اترتی تو یقیناً ہم ان یہود و نصاریٰ سے کہیں زیادہ رایاب ہوتے, وہ سارے ان کتاب میں بڑے رہتے ہیں, پتہ ان کو کتنی کچھ ہے, اور ہم ہیں کھلی ہوا کھلی فضا کے رہنے والے, ہمارا دماغ ابھی خدا کے فضل سے صرف یہ ان پڑھ ہے, اگر کتاب آ جاتی تو ہم ان سے زیادہ سمجھتے, بات حقیقت یہ ہے, قرآن اترا جیسے صحابہ نے سمجھا کہ دینے میں رضی اللہ تعالیٰ نے بجوائی, حقیقت ہے کہ نہیں, جیسے صحابہ نے قرآن سمجھا کسی اور نے سمجھا. فقط جاءکم بینۃ من ربکم, اب تو کوئی عذر نہیں نا باقی رہا تمہارا, اب تو عذر بہانا نہیں رہا, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حجت واضح آ گئی ہے, بینۃ حجت واضح آ گئی, وہ ہدن جو مجسم ہدایت ہے, رحمت مجسم رحمت ہے خدا کی. آپ اس کو جو ہے مانے گا ہے, خدا نے کتنی مہربانی کی تم پر, کتنی نعمت خدا نے دی ہے, اب نا قدری جو کرے گا. ہم ادر من کر سو یا یاد رہا ہے سدا بھائی سنت دل دن یا سب لانا یاد رہا سب لانا بیما کانو یا سب سے بڑھ کر کے ظالم کون ہو سکتا ہے جو حکام الہیہ کی تکذیب کر کے لوگوں کو بھی ان سے روکے. ایک آپ تکذیب کی تو لوگوں کو بھی کہا مت اس کو ہاتھ لگانا مت پڑنا. تفریح سنت ضلع یس سے گنانا یاترا سور عذاب, وہ وقت آ رہا ہے جو ہمارے احکام سے لوگوں کو روکتے ہیں, ہم ان کو پوری مار دیں گے ان کے اس عمل کی پاداش میں کہ لوگوں کو روکا کرتے تھے, ان کو پوری مار دیں گے. ہاں یہ ہاں تحویب اخروی, دوسری تحویب اخروی ایک اور بھی ہے. ہر جن گمان آتی ہے ان ملائک دو جاتی ہے رب کو یا جباز یا تربک, اتنے واضح بیان کے بعد بھی جو نہیں مانتے اب کس انتظار میں بیٹھے ہیں؟ اب وہ اس انتظار میں ہے کہ ان کے پاس موت کی فرشتے آئے اب ہے, اور یا آتی ہے ربو کا یا تیرے رب کا عذاب آ جانے, یا آتی ہے ربو کا یعنی یا عذاب رب کا امر رب اور یا آتی آباد و آیات رب دے, یا تیرے رب کے کچھ نشانات خالق کی عادت معجزات آ جائے. اس کی انتظار میں جب کہتے ہیں کہ مانتے پھرتے ہو موجہ جب آیا تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے جو نہ مانو گے تو. یا آتی آباد و آیات رب یوم یاتی باز و آیات رب کا لاجل ہو نہ سنی مانو, ہاں یہ یوم متعلق لاجل ہو کے ساتھ ہے. لیکن یاد رکھو جس دن تیرے رب کے نشانات میں سے کوئی ایک بھی نشان آ گیا تو پھر لا جنب ہونا سر ایمان, اس وقت جو ایمان لائے گا وہ ایمان نافع نہیں ہوگا. ہاں ایسے شخص کو اس کا اس وقت کا ایمان لانا کوئی نفع نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو, اس وقت کا ایمان کوئی فائدہ نہیں. او کسبت ایمان آخرا, یا پہلے ایمان تو لایا تھا, ایمان تو لایا تھا مگر اس ایمان میں اس نے کوئی خیر نہیں کمائی. خیر سے مراد ہے اخلاص, اخلاص نہیں کمایا مراد کا وہ ایمان میں فائدہ مند نہیں. سمجھ آ گئی بھائیو؟ میں نہ سمجھ گئے ہو اب انشاءاللہ کوئی اخلاص نہیں ہوگا کسی قسم کا. ہاں خیر سے مراد ہو منافقت ہے, اخلاص ہے. ایمان کے اندر اخلاص والی صفت اس نے نہیں کمائی یعنی منافق رہا. اس وقت وہ ایمان لائے گا جب وہ نشان دیکھ لیا, اب اس کو وہ ایمان کوئی فائدہ مند نہیں کیونکہ منافق ہے. کل انتظر, اگر اب بھی منتظر ہیں آپ فرمائے کر لو پھر انتظار, ہم بھی منتظر بیٹھے ہیں. اب آگے شکوا, ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء, ان لوگوں پر تعجب آتا ہے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور مختلف فرقے بن گئے مگر آپ کو ان سے کوئی سروکار نہیں. کوئی پکارتے ہیں عیسیٰ کو تو کوئی پکارتے ہیں, عزیر کو تو کوئی پکارتے ہیں, لات و زمانات کو کوئی کسی کے نظر مانتے ہیں, کوئی کسی کے نظر مانتے ہیں, ہر ایک اپنے اپنے بیٹی بنا رکھی ہیں انہوں نے. سکھوں کو دیکھو تو گروؤں کو بنا رکھا, نانک گرو تو گوبند سنگھ تو بنانے بنانے تھے ہی, اور جو ہندوؤں کو دیکھو تو انہوں نے اپنے رام چندر تو کشن بشن کے کیا بنا رکھے, ہر ایک اپنے اپنے انہوں نے بیٹی بنا رکھی, دین کے ٹکڑے پکار کے ٹکڑے بنا دیا انہوں نے. یہ دیکھو شیعوں کو جو علی کو حسن حسین کو پکارتے ہیں, قائمہ معصومین کو پکارتے ہیں, جو دیکھو ادھر بریلویوں کو شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں, سلطان بھائی کو پکارتے ہیں, بہاول حق کو پکارتے ہیں, انہوں نے اپنے اپنے بنا رکھے ہیں, دین کو ٹکڑے کر دیا خبیث انہوں نے پکار کے. سمجھ رہے ہو گے؟ اور اس طرح دیکھ لو سب مشرکوں کا یہ حال ہے, ہر مشرک اپنے اپنے بیٹی بنا رکھے ہیں, اپنے اپنے حاجت روا مشکل کو شاہ بنا رکھے ہیں. کبھی شیعوں کے اماموں معصوموں کو پکارتے ہوئے ان بریلیوں کو دیکھا تم نے؟ یا حسن اسکری مادی کو پکارتے ہیں. تو یہ جو ہے نا بریلوی یہ مادی کو پکارتے ہیں. اچھا شیخ عبد القادر جیلانی کو بریلوی پکارتے ہیں نا, کبھی کوئی شیعہ پکارتا ہے؟ کوئی نہیں پکارتا. عیسائی عیسیٰ مریم کو پکارتے ہیں, روح القدس کو پکارتے ہیں, کبھی بریلیوں کو پکارتے سنا, شیعوں کو پکارتے سنا, یہودیوں کو نہیں, عزیر کو یہودی پکارتے ہیں, اور جو عیسائی ہیں وہ عزیر کو نہیں پکارتے, بریلوی نہیں پکارتے, شیعہ نہیں پکارتے, اپنے اپنے بنا رکھے بس ٹھک ٹھک. اچھا جی لستم منہ فی یا رسول اللہ, آپ ان میں سے کسی کتاب کو آپ کا تعلق ہے, آپ کا تعلق صرف ایک رب باری تعالیٰ کے ساتھ ہے, اسی کی طرف سوئی سیدھی رہے گی, ادھر ادھر نہیں رہے گی انشاء اللہ. ٹھیک ہے نا جی, دیکھ لو قرآن کیسے صاف کر دیتا ہے مسئلہ, انما امرهم الی اللہ, ان کا معاملہ صرف اللہ کے سپرد ہے, وہی ان کو بتائے گا وہ جو کیا کرتے تھے. اس کی تفسیر یہ ہے کس طرح خدا کرے گا معاملہ ان کے ساتھ, تفسیر یہ ہے من جا بالحسنات, جو نیکی لے کر کے آئے گا قیامت کے دن, کون سی نیکی, لا الہ الا اللہ, تو ہی اس کو حجر و صالحہ اس جیسی دس نیکیوں کے ثواب ملے گا. من جا بالسیئات فلا یجزا الا مثلہ وهم لا یظلمون, جو لائے گا ایک برائی تو اس کو فقط اس برائی کی مثل سزا دی جائے گی, اور تم لوگوں سے غیر منصفانہ برتاؤ نہیں ہوگا. ختم ہو گیا بھائی دوسرے باب, اب خلاصہ ساری صورت کا آپ کے سامنے آ رہا ہے, سورت انعام کا خلاصہ خاتمہ آ گیا. اس سورت میں میرے اس بیان کا خلاصہ بتا دیجئے یا رسول اللہ, اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم, کو یقیناً مجھ کو میرے رب نے سیدھی راہ بتا دی ہے, کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ وہ ایک صحیح دین ہے, ملت ابراہیم, ملت ابراہیم حنیفا, وہ ابراہیم صرف خدا ہی کے ہو رہے تھے, ماں کال مشرکین شرک کرنے والے مشرک تھے. اب تفسیر اس دین کی سناؤ, یہ نجمالی بات ہوئی, تفسیر دین کی سنا دو, تشریح کرو, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. وہ صحیح دین یہ ہے, وہ صحیح دین یہ ہے کہ بل یقین میری نماز ملا ساری بدنی عبادتیں, محیای منوسوں کی میری قربانی مراد مالی عبادت, محیای میرا جینا, مماتی میرا مرنا, ہاں یہ سب وجہ اللہ تعالی صرف اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے ہے. میری بدنی عبادتیں, مالی عبادتیں, اور میرا مرنا اور جینا صرف اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے ہے. جو رب العالمین ہے اس کا کوئی شریک نہیں, یہ ہے توحید. زبان ہے یہ بدنی, تو اسی توحید کے ساتھ مجھے حکم ملا ہے, وانا اول المسلمین, میں اس امت کے مسلمانوں میں سے پہلا مسلمان ہوں, من ہذہ الامۃ جلالین, میں موجودہ زمانے میں سب فرما برداروں میں سے پہلا فرما بردار ہوں. کوئی یوں نہ کہے نا کہ پہلے کہاں سے آئے, اس سے پہلے عیسیٰ ہوئے, اس سے پہلے موسیٰ ہوئے, ابراہیم ہوئے, اب انہیں مسلمین کیسے بن گئے, یعنی اس دور میں سے پہلا مسلمان میں. یہ سب علماء نے یہ تشریح کیا ہے, کسی نے یوں نہیں کہا انا اول مسلمین اول ما خلق اللہ نوری, کوئی کسی کو جھوٹ کہہ دیا, وہ اور بات بول غیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل شیء, یہ بھی فرما دو کیا بھلا میں اللہ کے علاوہ اور کوئی رب تلاش کر سکتا ہوں, حالانکہ ہر شے کا رب صرف ایک اللہ ہے. اور یہ بھی بتا دو لا تکسب کل نفس الا علیہا, جو گناہ کوئی کرے گا اس کا وبال اس کے اپنے سر میں, ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تم میرا رب کو مرضیوں کو, پھر تمہارے رب کی طرف لوٹنا ہے, تمہیں بتائے گا جو تم اس بات میں اختلاف کرتے تھے, کوئی حلال کہتا ہے کوئی حرام کہتا ہے, کوئی غیروں کو پکارتا ہے کوئی اللہ کو پکارتا ہے. ترغیب الی القرآن, اگر تم نے صحیح رستے پہ جانا ہے آؤ قرآن پڑھو, وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو خلائف الارض, تم کو زمین میں بسنے والا بنایا ہے, یہ کہ بات نہیں کرے, مال کو بال پالو شرف دیا ہے, مال میں شرم میں جاہ میں, تم میں سے کسی کو کسی پر بلند کیا, تفاوت درجات کیوں کیا خدا نے, لیبلوکم فیما آتاکم, تاکہ اپنے دیے ہوئے حکموں میں تمہیں آزمائے کہ کیسے تم خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہو. اس واسطے کر کے کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب بنایا. ان رب کا سری القابی, اس میں کوئی شک نہیں, تیرے رب مجرموں کو بہت جلد سزا دے گا, ماننے والوں کے لیے پردہ پوش اور رحیم ہے. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولا المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غافلين ويعرضوا يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم سورت انعام میں بیان ہوئے تھے, اور نقلی دلیل تفصیلی ابراہیم علیہ السلام سے. اور باقی نقلی دلائل اجمالی بیان ہوئے تھے. اس صورت میں نقلی ذرائع بعض انبیاء سے تفصیلی بیان ہوں گے. تمہید ہے آیت نمبر ایک سے رہ کر کے آیت نمبر 58 تک. اس تمہید میں تین دعووں کا ذکر ہے. پہلا دعویٰ آیت نمبر 2 میں ہے, دوسرا دعویٰ آیت نمبر 3 سے 53 تک, تیسرا دعویٰ آیت نمبر 54 سے 58 تک, پہلا دعویٰ یہ ہے کہ توحید کا مسئلہ منگانا وہاں پہنچاؤ, دیر تنگ نہ ہونا. ہاں, مردانہ وار پہنچاؤ, دل تنگ نہ ہونا. دوسرا دعویٰ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو شیطان کے بہکائے سے حرام نہ سمجھ بیٹھنا, اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو شیطان کے بہکائے سے حرام نہ سمجھ بیٹھنا. تیسرا دعویٰ کار ساتھ برکات دہندہ تمام عالم میں صرف اللہ ہے. اس نے سارا نظام اپنے قبضے میں کر رکھا ہے. کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا. میں اسی کو پکارا ہوں. یہ تین دارے ہو گئے. ارے تم 58 تک تم ہی رہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ 58 یعنی 50 ہشت. اور یہ مقصد شروع ہوا دلائل نقلیہ تینوں دعووں کے لیے. یہ تینوں دعوے ہیں نا, تینوں دعووں کے لیے دلائل نقلیہ. پہلے تین قصے نوح علیہ السلام کا, ہود علیہ السلام کا, صالح علیہ السلام کا. یہ تین قصے تیسرے دعوے سے متعلق ہیں. نوح علیہ السلام کا, ہود علیہ السلام کا, صالح علیہ السلام کا. یہ تین قصے تیسرے دعوے سے متعلق ہیں. ہاں جی, نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام. یہ تینوں قصے تیسرے دعوے سے متعلق ہیں. یہی کہا تھا برکات دہندہ تمام عالم میں صرف اللہ کی ذات ہے. اس نے اپنا نظام کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا, لہذا اسی کو پکارا. آگے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ دوسرے دعوے سے متعلق ہے. لوط علیہ السلام کا قصہ کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو, حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھو. حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ابراہیم کا نہیں بیان کیا, کیونکہ ابراہیم کا تفصیلی بیان ہو چکا آرام میں. شعیب علیہ السلام کا قصہ دعوی نمبر 2 اور 3 سے متعلق ہے. اس قصے کو آخر میں لایا. قدرت یہ شعیب علیہ السلام ہوئے بھی پیچھے ہیں, اور ترتیب میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرے اور تیسرے دعوے کا گویا کہ ترجمہ بنا لیا نا. دوسرے اور تیسرے دعوے کو جمع کرنے والا شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے. اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھو, حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو, اور صرف اللہ کی ذات کو کارساز برکات دہندہ سمجھو اور اسی کو پکارو. اور پھر سب آیت نمبر 103 سے قصہ حضرت موسیٰ اور ہارون کا آئے گا. آیت نمبر 103 سے قصہ موسیٰ اور ہارون کا علیہ السلام. 103 سے چلے گا یہ قصہ. ہاں متعلق ہے پہلے دعوے کے, متعلق پہلے دعوے کے. مرد ہو کر مسئلہ پہنچاؤ, مسائل جھیلنے ہوں گے, تکلیفیں آتی ہیں, صبر کرنا ہوگا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے مسئلہ پہنچایا, بڑی تکالیف آئی, سب سہتے رہے. یہ آیت نمبر 167 تک. میں نے غلط کہا ہے. آیت نمبر 162 تک یہ قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون کا علیہ السلام. اور آگے آئے گا خاتمہ آیت نمبر 178 سے. آخر تک 205 آئے تک 206 آیت تک ہو گئے تھے, 206 آیتیں ہیں کالج کی, جس میں تینوں کاموں کی تنویر بیان کی جائے گی. تنویر بیان کی جائے گی تیسرے دعوے کی تنویر آیت نمبر 180 میں, تیسرے دعوے کی تنویر آیت نمبر 180 میں اور دوسرے دعوے کی تنویر آیت نمبر 189 سے نواسی 193 تک, پھر تیسرے دعوے کی تنویر دوبارہ پھر زیادہ ہو گیا جی 193 تک, تیسرے دعوے کی تنویر دوبارہ آئی آیت نمبر 194 سے 198 تک, پھر سے بارہ اس تیسرے دعوے کی تنویر آیت نمبر 204 میں, تیسرے دعوے کی تنویر آیت نمبر 204 میں اور دوسرے دعوے کی تنویر آیت نمبر 201 اور 202 میں, آیت نمبر 201-202 میں دوسرے دعوے کی تنویر, دوسرے دعوے کی تنویر جو ہے 2 دفعے آئی, تیسرے دعوے کی تنویر جو ہے نا وہ 3 دفعے آئی, کیونکہ یہ زیادہ ہمیں تھا اعتقادی ہے ایک سے پہنچانا. تیسرے دعوے کی دوسرے پر کتنے آیت؟ 3 دفعے آیا, ایک دفعہ تو آیا آیت نمبر 180 میں, پھر آیا آیت نمبر 194 سے لے کر کے 198 تک, اور تیسرے دفعہ پھر آیا 204 آئے گا, 204 آدمی. ہاں دوسری دعوے کی تو 189 سے 193 تک ایک دفعہ, اور 201 اور 202 یہ دوسری دعوے آیا, یعنی دو دعووں کی دوسرے دعوے کی تنویر جو ہے وہ 2 دفعے آئی, تیسرے دعوے کی تنویر جو ہے نا وہ 3 دفعے آئی. آخر میں پھر طریقہ ذکر کا بیان کیا کہ اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے, آخر میں اس بار سورۃ کو ختم کیا کہ صرف رب کو پکارا کرو, اس رب کو پکارنے کا طریقہ یہ ہے, غیروں کو مت پکارو, رب کو پکارو اپنے حاجات میں, مسائل میں, فاقانہ محبت اسباب امور میں صرف رب کو پکارا کرو. اس پکارنے کا طریقہ کیا ہے وہ آگے بتا دیا. ہاں جی, اگر نقلی دلائل توحید کے للہ ملک السماوات والارض وما فیہن, اس کے نقلی دلائل اور امم سابقہ میں جو تکلیف کرنے والوں کی سزائیں تھیں, موحدین کی بخشش اور رحم کے حالات تھے, وہ سورۃ الانعام میں پکارا کرو اور یہ مسئلہ مردوں کے پہنچاؤ. اور ماں ان ضلع علاقوں میں ربکم, تو خود بھی تابع رہو کہ غائب دان کار ساز برکات دہندہ اللہ ہی ہے, حاجات میں اسی کو غائبانہ پکارو, آپ بھی اسی پر قائم رہو, لوگوں کو پہنچاؤ. دیکھو کتاب ہاضا کتاب, یہ بھی ایک سورت ہے, یہ بھی ایک حکم نامہ ہے, ان ضلع آپ کی طرف نازل کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں نازل کیا گیا ہے؟ یہ تم ضلع بھی, یہ جو تم ضلع بھی ہے نا, ان ضلع کے ساتھ متعلقہ ہے. آج آ رہا ہے دوسری 70 میں تم ضلع بھی, وہ ان ضلع کے ساتھ متعلقہ ہے. یہ بھی ایک سورت ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے, یہ تم ضلع بھی, تاکہ آپ اس کے ذریعے شرک و اسیان سے لوگوں کو خبردار کریں, وہ ذکر عالی المومنین, تاکہ مومنوں کو نصیحت ہو. درمیان میں اللہ تعالیٰ جلال و منوالو کا اظہار ہے, فلا یکن فی صدرک حرج منہ, اللہ تعالیٰ نے تبلیغ توحید پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شجاعانہ انداز پر رہنے کی تلقین فرمائی ہے کہ لاج کن بھی صدرے کا اس کتاب کی وجہ سے آپ کے معصوم دل میں تنگینہ آنی چاہیے, اس تبدیل توحید کے بارے میں اس کتاب کی وجہ سے آپ کے دل میں تنگینہ آنی چاہیے. یہ درمیان میں یہ بات آ گئی, پھر بات ہو کر تم اس پر پہنچاؤ, تنگ دل نہ ہو, مسافائیں برداشت کرنے ہوں گے. اور نیز یہ بھی کہہ دو ان سے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, صرف اسی کتاب کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری خاطر اتاری گئی ہے. نیچے نیچے لا تتبعوا من دونہ اولیاء, اور یا نہ مانو یعنی شیطان وغیرہ کو, جو شیطانوں کی اتباع میں خود ساتھ کا تحریمات کرنے لگو ایسا نہ کرو. یہ گویا کہ تمہید کے اندر برات الاستحلال ہوتی ہے نا, یہ برات الاستحلال ہے, یہی بتا دیا گیا کہ نہ پیروی کرنا اللہ سے نیچے نیچے کسی ولی کی, یعنی شیطان کو اپنا ولی نہ بنانا, جو ان کی اتباع میں خود ساختہ تحریمات کرنے لگو, اپنی طرف سے حرام کہنے لگو چیزوں کو, حلال چیزوں کو. آگے تنبیہ, قلیل ما تذکرون, او غافلو تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. اور دیکھو نا, یہ جو اولیاء شیطان ہوتے ہیں نا, ان کی دنیا بھی اجڑی ہوئی ہے. اولیاء شیطان صرف آخرت میں نہیں, دنیا بھی ان کی اجڑی ہوئی ہے. یہاں سے تحریف دنیا بھی بیان کر رہے ہیں, چھ آیتوں میں تحریف دنیا بھی بیان ہوگی. دیکھو کم من قریت اہلکناہا, کتنی بستیاں ایسی ہیں جن کے بسنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا. دیکھو نا, جا ہابا سنا بجاتن اور ہم قائلون, ان پر عذاب ہمارا یا تو رات کو ہی آ پہنچا, بجاتن رات کو ہی آ پہنچا, یا اس حالت میں ایسے وقت میں آ پہنچا کہ ہم قائلون, وہ قیلولہ کر رہے تھے. ہاں, یہ تحریر دنیا بھی دنیا کے اندر ہلاک کیا. رات کو سوتے سوتے ان پر آپ مصیبت پڑی, جیسا کہ ہم ایک مقام پر تھے, ساچھر ایک جگہ ہے, وہ دریا چنال جو ہے اس کے کنارے پر ہے, بالکل کنارے پر, اور ساتھ ہی دریا بہ رہا ہے اس مدرسے کے ساتھ. مدرسہ مبارک شاہ نے بنا رکھا تھا, وہاں ہم ایک ساتھ رہے ہیں. وہ گرمی کا موسم تھا, ہم نے چار پائیاں اس دریا کے اندر جو ہے نا, یعنی خشک تھا اس وقت, ہم نے وہاں چار پائیاں بچھائی اور خوش ہو رہے ہیں مزے کے, ہوا سے نکلتی چل رہی ہے, ایک دم جی پیچھے سے پانی آیا جی, اس نے کہا چھو چھو چھو چھو پانی آ گیا, پانی آ گیا. وہاں سے چار پائی اٹھائی جی, پیچھے سے پانی آ رہا تھا, بس شکر ہے کہ ہم اوپر پہنچ گئے جگہ پر, اور پانی جو ہے دیکھ دو, صبح کو دیکھو پانی سے وہ سارا نارا بھرا ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا, کسی کو جا کر آگے انہوں نے دیکھ لیا, نہیں تو راتوں رات آتا ہے اور پانی آتا سب کو ختم کر کے لے جاتا. پیسے ایسے حال ہوتے ہیں, رات کو سلسلہ آ گیا تو پتہ چلتا ہے, اور ہم قائل یا دوپہر کے وقت سوئے ہوئے ہوں, قیلولہ کر رہے ہوں, اور آ جانے عذاب اللہ کا. اچھا, تو جب آ گیا نا عذاب, پتا ہے تو کیا کہہ رہے تھے وہ لوگ, ہما کا نزا ہم جا ہم باسنا ہم کالو انا تم نا ظالمین. تب اس کی ان کی چیخو پکار, دعویٰ میں نے یہاں کرو چیخو پکار فریاد, یہاں دعویٰ کیجیے میں نے, ہما کا نزا ہوں نہیں تھی ان کی چیخو پکار اور ان کی فریاد. جب ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا, مگر یوں ہی کہتے تھے انا کنا تھا, یہ ان کی پکار تھی, چیخو پکار چیختے ہوئے کہہ رہے تھے انا کنا ظالمین, واقعی ہم ہی ظالم تھے, نہیں تو یہ عذاب کیوں آتا, غلطی ہو گئی ہمارے سے. یہ تو تھا ان کا حال دنیا میں, تحریر دنیا بھی, اب تحریر اخروی آئی, قیامت کے دن ہم ان سے ضرور پوچھ لیں گے, قیامت کے دن ہم ان سے ضرور پوچھ لیں گے, اور جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے تھے اور پھر انہوں نے انکار کیا تھا, ہم ان سے پوچھ لیں گے, پتہ چل جائے گا اس وقت, اور پھر صرف انہیں سے نہیں پوچھیں گے, وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, خود پیغمبروں سے بھی ہم پوچھیں گے کہ تم نے پیغام ان کو کیوں نہیں پہنچایا, ان کو سمجھانے کے پیغام نے پہنچایا, ہمیں تو پہنچایا, ہر کیوں پہنچایا,